السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 6 فروری 2022 کو ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر انشاءاللہ 29 ہوگا. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں الحمدللہ. موبائل بند کر دو نا, ایئر فلائٹ موڈ میں کر دیں. ویڈیو بنانی ہے بنا لیں, تصویر کا بعد میں موقع دیں گے. ایک دو بس تھوڑی سی بنا کے تو اس کے بعد اس کو جیب میں رکھیں اور اس طرح متوجہ ہوں. یہ دیکھیں اس طرح کے لوگ بھی ہیں, اتنے بڑے بڑے پرچے. ہاں جی ٹھیک ہے, یہ آیا بھی اینڈ پہ ہے تو اینڈ پہ ہی ہے. اینڈ پہ آیا یہ, اچھا زیادہ سوالوں کی وجہ سے اینڈ پہ آیا. دیکھ لیں جی, اصل میں پھر حق تلفی ہو جاتی ہے نا. لیکن میں انشاءاللہ, آپ دیکھ لیں, کچھ عرصے سے میں صرف اب ورڈکٹ دے رہا ہوں, بس تھوڑی سی دلیل بیان کی. اس کی وجہ ہے کہ پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہے پیچھے 11-12 سال کا, ہر چیز ویڈیو کے اندر ریکارڈ کروا دی ہے, نٹی گریٹیز کور کر دی ہیں. اب صرف تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے کہ یہ چیز کس طرح ہے تو وہ لوگوں کے لیے سفیشنٹ ہو جاتی ہے. جسے زیادہ شوق ہے وہ پھر تفصیلی ویڈیوز دیکھے. ہر مزاج کے لوگ موجود ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت ایک سے زیادہ سورتیں پڑھنی ہوں تو ہر سورت سے پہلے بسم اللہ کیا لازمی ہے؟ اگر تو آپ سورت سٹارٹ سے پڑھ رہے ہیں نا جی, تو بسم اللہ لازمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی سورت پڑھتے تھے نا سٹارٹ سے, صحیح مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الکوثر کی تلاوت کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر جب آپ کے اوپر نازل ہوئی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ بسم اللہ سورتوں کا حصہ ہے یا الگ سے ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. بسم اللہ قرآن حکیم میں صرف ایک سورت کا حصہ ہے اور وہ ہے سورہ نمل. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی سورت الفاتحہ کا حصہ بھی نہیں ہے, اگرچہ امام شافعی کا یہ موقف ہے. اہل حدیث بھی سورت الفاتحہ کا حصہ مانتے ہیں, اہل تشیع بھی. لیکن میں نے لاجیکلی یہ چیز ثابت کی تھی بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے. قرآن کا حصہ ضرور ہے, قرآن کی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ ہے سوائے ایک سورت کے, اور وہ ہے سورہ التوبہ. 114 سورتیں ہیں قرآن میں, سورتوں سے پہلے 113 دفعہ آیا ہے بسم اللہ, اور جو 114 مرتبہ آنا تھا وہ سورۃ النمل میں آ گیا. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہذا یہ 114 کی گنتی پوری ہو گئی. المستدرک للحاکم میں صحیح سنہ سے یہ حدیث ہے, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ننگی تلوار کی شکل میں سورت نازل ہوئی ہے. مشرقین عرب کے اوپر عذاب استحصال کا چونکہ اس میں ذکر تھا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے, یا تو جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ اگر اپنی زندگی کی ضمانت چاہتے ہو, یا پھر اسلام قبول کر لو, ورنہ جہاں پائے جاؤ گے وہاں پر قتل کیے جاؤ گے. یہی وہ آیت ہے جو اکثر ہندو بھی کافر بھی آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو. وہ ایک ٹریٹی کا حصہ تھا, اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے اس کا بھی حصہ تھا عذاب استحصال. یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی کسی قوم کے اندر کسی پیغمبر کو مبعوث کیا رسول بنا کر, رسول آ کر دھمکیاں لگاتے تھے, کہ یا تو ہم پر ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے قوم پہ عذاب آ جاتا تھا, اہل ایمان بچا لیے جاتے تھے اور جو کافر تھے وہ تباہ و برباد کر دیے جاتے تھے. اسی کانٹیکسٹ میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چونکہ رسول تھے, آپ نے بھی دھمکیاں لگائیں. یہ دھمکیاں پنجابی والی نہیں ہیں, یہ جو شریعت کے حکم میں جسے دھمکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ, اے نبی تم فرماؤ یہ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں, دھمکا دوں آخرت کے بارے میں کہ اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہے اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر یہ 19 ہے. اب نبی علیہ السلام نے بھی ظاہر ایک دھمکی اس اعتبار سے لگا دی کہ یا مجھ پر ایمان لاؤ ادروائز پھر عذاب استیصال آئے گا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں یہ عذاب استیصال آسمان سے عذاب کی شکل میں یا کسی غیبی چنگھاڑ کی شکل میں یا سمندری طوفان میں غرق کرنے کی شکل میں نہیں آیا, بلکہ صحابہ اکرام کی تلواریں مسلط کر دی گئیں. اور یہی وجہ ہے کہ قتال اس امت کی خصوصیت ہے, اور اس کا ذکر بھی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 14 میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے ان پر عذاب نازل کرے گا. اور وہ عذاب کی قسطیں غزوہ بدر کی شکل میں, غزوہ خندق کی شکل میں ان پر آئیں, اور پھر الٹیمیٹلی مشرکین عرب پہ آخری جو عذاب آیا غزوہ حنین کی شکل میں جو فتح مکہ کے بعد ہوا. اور پھر اس کے یعنی فتح مکہ کے فوراً بعد یہ دھمکی آ گئی سورہ التوبہ میں کہ اب 4 مہینے کا ٹائم ہے, یا تو اسلام قبول کر لو یا یہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. ظاہر ہے 23 سال کی پیچھے تبلیغ تھی, عذاب نہیں تھا آنا, عذاب کی شکل مختلف تھی. اور ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں صرف عذاب کی شکل مختلف نہیں ہے بلکہ یہاں پر نبی علیہ السلام کا معجزہ بھی مختلف ہے, وہ ہے قرآن. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اگلی کتابیں بھی تو اللہ کی کتابیں تھیں, اللہ نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ان کتابوں کی حفاظت اگر نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایکویلنٹ پیغمبر مبعوث کر دیے نئے. جیسے ہی کتاب ٹیمپر ہوئی, اب یہودیوں نے جب یہ بھلا دیا تورات کو تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ سے انہوں نے اپنی یاداشت سے اسے مرتب کر لیا. چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے, اب قیامت تک کسی پیغمبر نے نہیں آنا. اگر یہ کتاب بھی ٹیمپر ہو جاتی تو پھر ظاہر ہے پھر تو ہماری موجیں ہی موجیں تھی, پھر تو اللہ کے حضور اتنا بڑا بہانہ تھا کہ ہم تک تو دین پہنچا ہی نہیں ہے. یہ کتاب محفوظ ہونا ہمارا اعزاز بھی ہے اور یہ ہمارے سر پہ لٹکتی ہوئی تلوار بھی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہو گئے. یہ خلیفۃ الرسول ہے دنیا پہ آخرت کے دن تک کے لیے, اس لیے اللہ نے اسے محفوظ کر دیا. اللہ چاہتا تو اگلی کتابوں کو بھی محفوظ کر سکتا تھا. تو ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں معجزہ ہے کتاب, اگلے انبیاء کو اللہ نے معجزات دیے تھے, آسا کو اجدہا بنانے کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا, مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا, صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی, یہ وہ سارے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے حسی معجزات تھے. ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی ایسے معجزات رپورٹ ہوئے ہیں لیکن وہ دعوے نبوت کے طور پہ نہیں ہوئے, صحابہ کرام کے ساتھ ہو گیا. جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی جب ختم ہو گیا تو ایک پیالہ حضور کو پیش کیا گیا, پورے اس مجمع میں سے صرف ایک پیالہ نکلا, آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ چشمے پھوٹ پڑے اسی پیالے میں سے. اور وہ تابعی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے تھے جنہوں نے استفادہ کیا, تو جابر بن عبداللہ نے کہا کہ ہم 100,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی زیادہ تھا جو ایک کٹورے سے نکل رہا تھا, البتہ ہم اس وقت 1500 تھے جنہوں نے پانی پیا, اپنے جانوروں کو پلایا اور مستقبل کے لیے سفر کے لیے سٹور بھی کر لیا, تب بھی وہ پیالہ ختم نہیں ہوا. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں ٹیکنیکلی سپیکنگ, یہ معجزہ جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کے اجدہا والے معجزے سے بھی بڑا ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری تھی, پتھر سے تو پانی نکل ہی آتا ہے لیکن گوشت میں سے ہڈیوں میں سے پانی کا نکلنا یہ بہت بڑا معجزہ ہے. لیکن یہ صحابہ کرام کے سامنے ہوا ہے, آپ علیہ السلام نے مشرکین عرب کو نہیں کہا کہ یہ دیکھو میرا معجزہ اور ایمان لے آؤ، وہ بچارے چیختے ہی رہے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، اس نبی کا معجزہ قرآن ہے سورۃ العنکبوت میں، ہم نے وہ معجزہ دکھانا ہی نہیں ہے جو معجزہ کل کو آپ پھر ثابت بھی نہ کر سکیں. آج کوئی یہودی یا عیسائی اپنے پیغمبر کے معجزات کی ویڈیوز ہمیں دکھا سکتا ہے؟ ہم تو کہہ سکتے ہیں یہ جی معجزہ دیکھ لیں. اس زمانے میں شاعروں کو اس نے فیل کر دیا اس کتاب نے، آج اسے آپ لیٹسٹ سائنس کے اوپر پیش کریں، وہ سائنٹیفک ڈسکوریز جو 20ویں صدی عیسوی کے اندر آ کے ہوئی ہیں، تو قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. اس ٹیسٹ سے بھی گزار لیں آپ اسے. تو یہ ایک زندہ معجزہ. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بسم اللہ، دیکھو کہ کتنی مدنی باتیں میرے ذہن میں آ جاتی ہیں. تو بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے اگر آپ سورت سٹارٹ میں کر رہے ہیں. یہ وہ ساری باتیں جو میں نے کی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تھی. اب آپ کے لیے مسکین مسلمانوں کے لیے جو بات ہے، جی بسم اللہ پڑھا کرو، جو تو سورت سٹارٹ کرو بسم اللہ پڑھ لو. اگر بیچ میں سے پڑھ رہے ہیں پھر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ بسم اللہ کسی سورت کا حصہ نہیں سوائے سورہ نمل کا، لیکن قرآن کا حصہ ہے. اب یہ جو بحث ہے نا امام شافعی کی اور امام حنیفہ کی، جس میں میرا موقف امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہے، یہ میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، تو میں نماز مکمل کر کے گیا. تو آپ علیہ السلام فرمایا جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو تم اتنی دیر سے کیوں آیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ سورہ النور کے اندر آیا، سورۃ الانفال کے اندر آیا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ. تو اس حدیث کے تحت اجماع ہے اس بات پہ کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کو نماز کے دوران بھی بلا لیں تو وہ وہیں پر نماز چھوڑ کر نبی علیہ السلام کی بات سنے گا اور پھر واپسی پہ وہیں سے نماز شروع کرے گا. یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے. باقی یہ جو مشہور ہے نا کہ وہ ماں آواز دے فلاں آواز دے، فرض نماز تو آپ توڑیں گے نہیں جب تک کوئی خطرے کی صورتحال نہ ہو. خطرہ ہو تو بے شک بیوی آواز دے، بے شک آپ کا دشمن آواز دے، توڑ دیں نماز، لیکن نماز پھر دوبارہ سے سٹارٹ کرنی ہوگی. وہ اکثر جو ہے نا وہ انڈیا پاکستان میں تو ماں باپ کو دیوتا بنا کے پیش کیا گیا، اس لیے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا سے ہاذا من فضل ربی، بہت کم جگہ لکھا ہوتا ہے ماں باپ کی دعا، نگاہ مرشد اللہ نہیں ہے باقی سب بہن ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھا تو آپ نے بھی جب یہ فرمایا، پھر اب ظاہر ہے جب کسی کو یہ بات کی جائے تو اس کو تو فوراً گلٹ فیل ہوتا ہے نا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں نہ تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے نا قرآن کی سب سے جو اعظم ترین سورت ہے نا وہ سکھاؤں گا. پھر نبی علیہ السلام جب مسجد سے نکلنے لگے تو انہوں نے آ کے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں، جو آپ نے مجھے ایک سمجھ لیں وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ تھوڑی سی کوئی ٹافی دی جاتی ہے نا. تو حضور نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اب پھر میں تمہیں نا ایک گفٹ دوں گا. تو آپ نے فرمایا قرآن کی سب سے اعظم سورت ہے الحمدللہ رب العالمین. اگر یہ بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. دوسرا ثبوت صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جو اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی، جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری تعریف و توصیف کی، اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا. تین آیتیں ہوگی. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے، بس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا. اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تو میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں. اس میں نبی علیہ السلام نے ایک تو سورہ فاتحہ کی سات آیات کلیئر کر دی، ان کی پھر آگے سب ڈویژن بتائی، تین اس طرف ہیں الحمدللہ جو فرمایا تھا نا کہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے. اللہ کے لیے کون سی ہے؟ اس کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. تین آیتیں اس طرف، درمیان میں بانڈ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی آدھی ہو جاتی ہے. ایاک نعبد میں پھر اللہ کی عبادت ہے، واو میں جا کے سینٹر بنتا ہے، و ایاک نستعین اور ہم مدد تجھ سے مانگتے ہیں، یعنی دعا تجھ سے کرتے ہیں. اور پھر دعا شروع ہو گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. تین آیتیں اس طرف، تین اس طرف، سینٹر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ حدیث قدسی بھی ثبوت ہے اس بات کا کہ سورہ فاتحہ الحمد سے سٹارٹ ہوتی ہے، ورنہ اس میں ہوتا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا، تو یہاں سے تین حضور نے سٹارٹ کیا. آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ بسم اللہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، لہذا نماز میں جب بھی آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ تو بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ سورہ فاتحہ سٹارٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے. سورہ اخلاص پڑھیں گے بسم اللہ سے پڑھیں گے. اب سورۃ الحشر کی آخری تین آیات کو ہی پڑھ رہا ہے، ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں بسم اللہ پڑھنے کی، اس لیے کہ آپ سٹارٹ سے سٹارٹ نہیں کر رہے، بیچ میں سے سٹارٹ کر رہے. آپ کو کہہ جی قرآن کے سٹارٹ کا پروٹوکول ہے بسم اللہ، تو قرآن کے سٹارٹ کا پروٹوکول بسم اللہ نہیں ہے، اعوذ باللہ ہے. ہاں آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، کئی بار میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو صرف پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آگے آیت پڑھ دیتا ہوں. اب کئی لوگوں نے نیچے کامنٹس کیے ہوتے ہیں جی علی بھائی نے بسم اللہ نہیں پڑھی. بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورۃ النحل میں حکم فرمایا ہے کہ جب کبھی بھی تم قرآن کی قراءت کرنے لگو تو شیطان مردود کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے شیطان مردود کے اگینسٹ. کیوں؟ اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ قرآن ہدایت کے لیے نہیں پڑھ رہے ہوں گے، بلکہ قرآن پڑھ کے اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں داخل کر کے اپنے فرقے کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہوں گے. ورنہ مجھے بتائیں، اس امت کی مت ماری ہوئی تھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ہوتے ہوئے یا علی مدد آ جاتا، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد آ جاتا. یہ شیطان گھسا ہے نا قرآن میں، نہیں ان کے دماغ میں، اتنے اتنے صفحے کالے کیے ہوئے ثابت کرنے کے لیے. اس لیے کہا گیا قرآن سے پہلے بھی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ قرآن آپ اس لیے قرآن کو اپنا امام بنائیں، نہ کہ قرآن کے امام خود بننے کی کوشش کریں. یہ بھی ہوتا ہے نا، لوگ قرآن کا امام بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کے لیے آپ کو پھر پٹیاں پڑھاتے ہیں، ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھنا. یعنی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شیطان کے بغیر قرآن نہیں پڑھنا آپ نے، شیطان شریف یعنی مولانا شریف کو بیچ میں داخل کرنا ہے. ظاہر ہے تو تفسیر میں شیطان شریف ہی ہوتا ہے نا ان کا، جب مولانا اس کے بالکل اپوزٹ تشریح کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی قرآن حکیم کو ٹیمپر کر. مجھے ڈاکٹر سار صاحب کی بات کے ساتھ 100% اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صرف ٹیکسٹ کی گارنٹی لی تھی کہ یہ تبدیل نہیں ہوگا، ورنہ تحریف اس کتاب میں بھی علماء نے کی ہے. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اگلی امتوں کی خرابیاں اس امت میں ٹرانسفر نہ ہوتی. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا، یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا، یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر وہ نہیں تو اور کون مراد ہے؟ وہی خرابیاں. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر، تو یہاں پہ نہیں مانا ہوا. وہ کوئی غلط حکم بتاتے ہیں، یہ اس کو غلط کو غلط مان لیتے ہیں، صحیح بات کو وہ غلط کہہ دیں، یہ کہتے ہیں جی بزرگوں نے فرما دیا، اور غلط بات کو وہ صحیح کہہ دیں، وہ کہتے ہیں حضرت صاحب نے فرما دیا. اس کانٹیکسٹ میں ایک روایت بھی ہے جامع ترمذی میں اور مسند احمد میں، اس کی صحت میں اختلاف ہے لیکن وہ اس کو سپورٹیو ہے اس حوالے سے، کہ ادی ابن حاتم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ قرآن میں جو آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کو اور اپنے صوفیاء کو اور رہبان کو احبار کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر، تو ہم نے تو کبھی ایسا کام کیا ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے علماء اور بزرگان دین کے کہنے کے اوپر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. تو فرمایا یہی تو ان کو رب ماننا ہے. رب ماننا صرف یہ نہیں ہے کہ عبادت، یعنی مرضی بھی ان کی چلنی شروع ہو جائے، یعنی ٹوٹل اوبیڈینس کا نام جو ہے نا وہ ہے عبادت. عبادت صرف اللہ کی ہوگی. اور اس کو سپورٹیو آیت بھی ہے سورۃ الاحقاف کی، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اس قرآن کو نہیں مانتے، اس قرآن سے پہلے اگر کوئی کتاب نازل ہوئی بھی تمہارے پاس موجود ہے نا وہ لے آؤ، یا انبیاء کے آثار میں سے کوئی چیز، اس سے مجھ سے بات کرو اگر تم سچے ہو. لیکن بات کرنی ہے علمی کتابی، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارت من علم. اسی سے تو میں نے علمی کتابی لفظ کو ڈیڈکٹ کیا تھا. کہتے نہیں خالی مسلم، جی خالی مسلم ہی ہے. علمی کتابی اس کی توصیف بیان ہو رہی ہے کہ مسلم وہ، جیسے ہم ہیں مسلم صحابہ اور اہل بیت والے، ہم ہیں مسلم اللہ اور اس کے رسول والے، ہم ہیں مسلم قرآن اور سنت والے، ہم ہیں مسلم قرآن اور اہل بیت والے. اس ساری چیز کو ہم نے جمع کر دیا، ہم ہیں مسلم علمی کتابی. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے مسلم علمی کتابی، یہ اس کی توصیف بیان ہوئی ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. اور یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف قرآن نازل یا اگلی کتابیں نازل نہیں ہوئی ہیں، انبیاء کے آثار اور سنت بھی نازل کی ہے، اور قرآن میں یہ موجود ہے کہ یا تو انبیاء کے آثار لے کر آؤ یا کتابیں لے کے آؤ. لہذا جو سنت کو نہ مانے وہ گمراہ نہیں ہے، وہ کافر ہے. ذہن میں رکھیے گا، قرآن اور سنت دو سورسز ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. ہاں کسی حدیث کے اوپر کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو ہم کافر نہیں کہتے. جو کہتا جی میں اس حدیث کو نہیں مانتا یا اس کی روایت صحیح نہیں ہے سند، وہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن ایز اے سورس اگر کوئی کہے جی صرف قرآن ہے سنت نہیں ہے تو وہ کافر ہے. میرے علم میں تو ایسے لوگ دنیا میں نہ ہونے کے برابر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ذاتی فلیٹ ہے اور ایک پلاٹ لیا ہے گھر بنانے کے لیے، اس کا قبضہ نہیں ملا. جب قبضہ ملے گا تو فلیٹ بیچ کر گھر بناؤں گا. ایک چھوٹی زری زمین بھی ہے جو کہ بڑے بھائی کی ہے، ان جائیداد پر زکات ہوگی؟ زری زمین پہ تو زکات ہوگی اس صورت میں جب آپ اس کے اوپر کوئی چیز اگاتے ہیں، اور وہ بھی عشر ہے. زکات تو 2.5% ہوتی ہے، عشر جو ہے وہ 10% ہوتا ہے، چار گنا. اگر آپ بارانی زمین ہے، یعنی جو نیچرل اریگیشن جس کی ہوتی ہے بارش سے، اور اگر ٹیوب ویل کے ذریعے سراب کر رہے ہیں، پھر وہ آدھی رہ جاتی ہے 5%. اور وہ بھی پھر اناج، یعنی آلموسٹ 750 کلو اگر اناج اگر نکل رہی ہے اس میں سے، تو زکات شروع ہوگی. زکات کے قدیم اور جدید 70 فقی احکام و مسائل، میری ڈیٹیل ویڈیو آپ دیکھ لیں، اس میں نے سب کچھ بتایا. ایک تو یہ کلیئر ہو گیا. دوسرا جو یہ کہہ رہے ہیں نا، میرا پلاٹ بھی ہے اور گھر بھی ہے. گھر اگر آپ کے ذاتی استعمال میں ہے یا کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو دونوں صورتوں میں اس پہ زکات نہیں ہے. کرائے پہ بھی زکات نہیں ہوگی جب تک کہ کرایہ جڑ کے اس تھریش ہولڈ لمٹ کو 85 grams آف گولڈ یا 7.5 تولے سونا، اس کی لمٹ کو کراس نہ کر جائے. اگر آپ وہ ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں اس میں سے، تو ظاہر ہے پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. اب رہ گیا پلاٹ گھر بنانے کے لیے. اگر پلاٹ آپ نے ذاتی گھر بنانے کے لیے لیا ہوا ہے اور آلریڈی آپ کے پاس ایک گھر موجود ہے، تو اس گھر میں رہیں میرے بھائی آپ. البتہ اگر وہ گھر آپ نے کرائے میں دیا ہوا ہے یا کسی اور جگہ آپ گھر بنانا چاہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے. اگر اب دوسرا آپ نے پلاٹ ذاتی گھر بنانے کے لیے لیا ہوا ہے، مال تجارت کے طور پہ نہیں لیا ہوا، تو اس کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے. زکات اس صورت میں ہوگی جب مال تجارت کے طور پہ ہوگا. جس طرح پراپرٹی ڈیلرز کتنے پلاٹ اٹھا لیتے ہیں، بعد میں پھر آپ کا کچھ عمر نکالتے ہیں، وہ تو وہ مال تجارت ہے. اس کیس میں پراپرٹی ڈیلرز نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے نا اس کاروبار میں، اس پوری انویسٹمنٹ کے اوپر سال گزرنے کے بعد ان کو 40% یا 2.5%، 40% حصہ، یعنی جتنی رقم ہے ڈیوائڈیڈ بائی 40، وہ 2.5% 2.5% بنتا ہے, وہ ان کو دینا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں جی میں تو 5 مہینے سے زیادہ پلاٹ رکھتا ہی نہیں ہوں پھر بیچ دیتا ہوں, تو سال تو گزرتا نہیں ہے, سال پلاٹ پہ نہیں نا گزر رہا, جو رقم آپ نے کھپائی ہوئی ہے اس کام میں اس پہ تو سال گزر رہا ہے نا, پھر تو کسی پہ بھی زکات نہیں بنے گی. اب کسی کی کپڑے کی دکان ہے اور اس نے 1 کروڑ روپے کا کپڑا اس میں ڈالا ہوا ہے, تو کپڑا بھی تو ایک سیزن میں سارا بک جاتا ہے پھر اگلے سیزن میں آتا ہے, لیکن وہ دیکھا جائے گا اوور آل کتنی رقم اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اس کی جو اکویٹی سے کہا جاتا ہے راس المال کتنا ہے جو اس نے کھپایا ہوا ہے اس کے اوپر ہوگا. البتہ جو اس کو سپورٹیو چیزیں ہیں, جس طرح کسی نے ہوٹل کھولا ہوا ہے تو ہوٹل کا فرنیچر, اس کے برتن, دیگچے, ان کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے, یا کسی نے کوئی فیکٹری لگائی ہوئی ہے فیکٹری کے اندر جو مشینیں ہیں ان کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے. ابھی یہ ہمارے جو بھائی, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ہمارے یہ جو ریسرچ پیپرز کے لفافے آپ دیکھتے ہیں اتنے خوبصورت پرنٹ ہوئے ہوتے ہیں پلاسٹک کے, ان کی ایک ایک مشین میرے خیال ہے 5-5, 6-6 کروڑ روپے کی ایک مشین ہے, اربوں روپے کی تو وہاں انہوں نے مشینری لگائی ہوئی ہے, تو وہ تو ان کو تو وہی زکات اتنی بن جائے گی. تو مشین کے اوپر زکات نہیں ہوگی کیونکہ وہ ذریعہ ہے کمانے کا. اس طرح رینٹ کار پہ آپ نے گاڑی دی ہوئی ہے تو کار پہ زکات نہیں ہوگی, کار کی کمائی پہ ہوگی, کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ جب پیسہ رننگ میں آئے تو پھر آپ سے اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے زکات والا معاملہ. اسلام آباد میں کہا جاتا ہے کروڑ پتی غریب, F7 میں کوٹھی ہے, اوپر والے فلور پہ کرایہ دار رہ رہے ہیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کرایہ دے رہے ہیں, نیچے والے جو ہیں ان کا سورس آف انکم وہی ہے اور اسی سے وہ گزارا کرتے ہیں, مکان ان کا کروڑوں کا ہے لیکن ان پہ زکات ہے ہی نہیں ہے کیونکہ بس وہ جو کمائی ہوتی ہے وہ کھا لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیسلٹی دی ہے کہ اگر آپ پیسے کو رننگ میں لے کے ہیں پھر آپ کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے. یہ بار بار آپ پرچیاں کیوں پکڑا رہے ہیں میرے بھائی؟ پرچیاں جس کی ہیں اپنے پاس رکھے جب تک یہ تھدا ختم نہ ہو جائے. خام خواہ ایک بیچ میں ایک جو ہے نا ایک وہ چیز آپ جاری رکھیں گے, ضرورت نہیں ہے آگے بھیجنے کی, کوئی ضرورت نہیں. جب ختم ہوگی میں مانگ لوں گا, ادر وائز آپ نے کوئی ایسی پرچی نہیں بھیجنی جس کے اوپر میں نے پہلے ریکارڈنگ نہ کروائی ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر اپنا مکان بنانے کی نیت سے پلاٹ لیا یار ہو گیا نا, ایک ہی بندے نے میرے گھر بھیج دیا. نزول کے حساب سے آیات یا سورت کون سی ہیں قرآن پاک میں آیات؟ اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ایک ریکارڈ ہے کہ قرآن کی پہلی آیت اور پہلی سورت کون سی نازل ہوئی اور آخری آیت اور آخری سورت کون سی نازل ہوئی. تو قرآن حکیم میں جو پہلی آیات ہیں وہ تو بخاری مسلم میں آیا, سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں, اور آخری آیت جو ہے وہ بخاری مسلم میں آیا. سود کی جو حرمت ہے نا اس کے حوالے سے وہ جب کنکلوژن ہوئی ہے نا وہاں پہ جا کے, تو وہ والی آیات ہیں جو آخر میں نازل ہوئی ہیں. باقی آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. What is the best halal way to find a life partner? Is it permissible to look at potential partner's face before deciding the... جی کیوں نہیں, دیکھیں ضرور, چہرہ بھی دیکھیں, اجازت ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا کی عورتیں دیکھ ماریں یا آپ نے خود دیکھنا ہے جا کے, وہ مطلب کسی کو آپ اپنے گھر والے رشتہ داروں میں سے بھجوا دیں. چہرہ اسی عورت کا دیکھیں جس کی باقی ساری چیزیں آپ فائنل کر چکے ہیں, اور آپ چہرے کے اوپر ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے. یہ نہیں کہ چہرے دیکھتے رہیں اور بعد میں کوئی اور اس کے اندر ایب نکالتے رہیں, باقی ساری چیزیں فائنل کر لیں. خاندان والا ایشو ہے, تعلیم کا ایشو ہے, عمر کا ایشو ہے, جب سب چیزیں ہو جائیں نا پھر آپ چہرے کی طرف. اور چہرے والا بھی یار یہ اللہ کرے جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو آپ کو پتا چلے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے اپنی بیوی کو جو ہے نا وہ شادی کی رات دیکھا تھا, حالانکہ نکاح بھی پہلے ہوا تھا, لیکن نکاح کوئی اتنا اس میں آپ کو پتا وہ گھونگھٹ پہنا ہوتا ہے اور کوئی ایسا نہیں, تو آپ دیکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے تو ایک دوست کہتے ہیں کہ سال بعد بہن بھائی لگنے شروع ہو جاتے ہیں. ہاں جی, کیا آئی ٹی انڈسٹری میں اپنے تجربے کی بنیاد پر جاب حاصل کر کے اس پر اپنے سے کم تجربہ کار جونیئر سے کام لینا جائز ہے؟ ٹھیک ہے اگر آپ یعنی اس کو یعنی سب لیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے, لیکن یہ آپ دیکھ لیں اس میں غرر والا مسئلہ نہ ہو جائے. ایٹ لیسٹ اس میں آپ اپنے سینئر کو تو اعتماد میں لینا, وہ تو یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہے. ایک یہ کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن کو میٹ کرنے کے لیے ایک بندہ بیمار ہو گیا یا اس کی مصروفیت ہے, اس نے وقتی طور پہ کسی اور کو وہاں پہ بٹھا کے تو وہ کر لیا, وہ تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے, اس میں تو ظاہر ہے آپ کا باس بھی خوش ہوگا کہ ٹھیک ہے یار اس نے چھٹی کرنے کی بجائے ایک ایکویلنٹ بندہ وہاں پہ ہائر کر لیا ہے. لیکن اگر آپ یہی کام کر رہے ہیں سب لیٹ کرنے والا, سب لیٹ پاکستان کے قانون میں بھی جرم ہے, شرعی طور پر بھی جرم ہے, اس کو سب لیٹ کرنا کہتے ہیں. کیا ایسی جاب جونیئر کے طور پر کرنا دھوکہ ہوگا؟ جی ایڈے سادہ ہو, صحیح مسلم کی حدیث ہے, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ نہ مطلع ہو جائیں. ایک فارمولہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث, جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو. سچائی اطمینان عطا کرتی ہے اور جھوٹ جو ہے انسان کو بے اطمینانی دیتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسا کہ علی بھائی اللہ کی ذات واحد ہے, پھر اس آیت میں ہم کیوں استعمال ہوا ہے بے شک ہم نے نبی الاسلام پر نازل کیا؟ ہاں یہ ہم کا جو سیکھا ہے نا, یہ اگر آپ یو پی کی اردو جانتے ہو تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ صرف عربی کے ساتھ نہیں ہے, اردو زبان میں بھی شستہ اردو کے اندر یہ ابھی ہماری جو لائف سٹوریز چل رہی ہیں اس میں آپ دیکھیں جو سینئر لوگ آتے ہیں نا انٹرویو دینے کے لیے تو وہ اپنے آپ کو بھی ہم ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمیں اتنی عمر میں جا کے علی بھائی کی ویڈیوز کا تعارف ہوا, وہ ہم سنگولر کو ہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. تو قرآن حکیم میں جو ہم آیا نا, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, بے شک ہم ہی نے نازل کیا قرآن کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی کے طور پر ہم کا صیغہ استعمال کیا. یہ پلورل کے معنوں میں نہیں ہے, اردو میں بھی آپ کہتے ہیں نا اللہ فرماتے ہیں, کہہ دیتے ہیں نا اللہ فرماتا ہے بھی کہتے ہیں, فرماتے ہیں بھی, اور رسپیکٹ کے طور پہ, یہ نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ اللہ ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے, لیکن بعض جگہ ہم کا جب صیغہ آتا ہے نا قرآن حکیم میں وہ اب جگہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی بیچ میں شامل کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ڈیوٹیاں تفویض کی ہوئی ہیں مختلف ان کو, تو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس جگہ پہ ہو رہا ہے. باقی سنگولر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جمع کے سیگے سے اپنی بڑائی کے بیان کے لیے کیا. ایون ہم نبی علیہ السلام کے لیے بھی پلورل کا سیگا استعمال کرتے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک سے زیادہ ہم ان کو مان رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, محمد رسول اللہ تو ایک ہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسپیکٹ کے طور پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. والد کی بہن اگر چار سے زائد گواہوں میں زمین بھتیجوں کو دے دے زبانی, لیکن باقاعدہ نہ لکھا گیا ہو اور بعد میں منحرف ہونے کا حق رکھتی ہے؟ دیکھیں پرانے زمانے میں تو لوگ زبان ہی دیا کرتے تھے, پھر گردن ہی کٹتی تھی. آج کل تو کوئی ہی نہیں ہے. اب اگر وہ منحرف ہو گئی ہے اور آپ کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کو دے دیں, ویسے بھی چیز اسی کی تھی نا یار, کیوں اس پہ قابض ہو رہے ہیں آپ لوگ. اور عموماً جو یہ بہنیں اپنے بھائیوں کو بھتیجوں کو جائیداد دیتی ہیں نا, وہ بیچاری مجبور ہو کے ہی دے رہی ہوتی ہیں. کون اپنے مطلب وہ بہنیں اگر اپنی اولاد سے مشورہ کریں تو کون ان کو اجازت دے گا کہ وہ ماموں کو سب کچھ دے دیا جائے؟ یہ ماموں جو ہے ماموں بناتے رہتے ہیں. بہنیں کہتی ہیں یا اسی پرا رکھ لئیے تو یا جائیداد رکھ لئیے, کیونکہ وہ انسیکیورٹی تو ہر وقت عورت کو رہتی ہے نا, اگر میرے خاوند نے مجھے نکال دیا تو میں پھر اپنے بھائیوں کے پاس جا کے رہوں گی. تو وہ اپنا میکا گھر جو ہے نا وہ قائم رکھتی ہیں. اور وہ ماموں بھی ایسے بدماش قسم کے ہوتے ہیں کہ انہیں بھی شرم نہیں آتی ہے کہ ہم کیوں ہتھیار ہیں جس چیز کے اوپر ہمارا حق ہی نہیں ہے. تو میں تو دوسری طرف چل پڑوں کہ کیوں اس طرح آپ کرواتے ہیں, کریں واپس کریں, آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی یہ کام کرنے کی. البتہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی کسی کو گفٹ دے دے اس کے بعد وہ نہیں لے سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اگر کسی نے کسی کو گفٹ دے دیا تو وہ لینے والا ایسا ہے گویا کہ اس کتے کی مانند جو تھوک کے چاٹ لیتا ہے سوائے باپ کے, باپ اپنی اولاد کو دے کر نبی علیہ السلام فرمایا واپس لے سکتا ہے. وہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. وہ ایک ایکسیپشن ہے. باپ کے علاوہ کوئی شخص اگر کسی کو کوئی گفٹ دیتا ہے نا, ونس جیسے گفٹ اسے دے گا اس کا مالک وہ ہو جائے گا. اب اس کی مرضی آپ کو واپس کرے یا نہ کرے. اور پاکستان کے قانون میں بھی یہی ہے, اگر ریٹرن میں مجھے بتائیں کوئی بندہ کسی کو پلاٹ اپنا یا کوئی مکان لکھ دیتا ہے, اب وہ کہ جی میں نے تو ہے وہ, ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پلی بعد میں لے کے گن پوائنٹ پہ مجھ سے لکھوایا ہے, کوئی گواہ لیا ہے جھوٹے بولا تھا بات ہے, ادروائز تو یہ ظاہر ہے ایسا نہیں. شرعی طور پہ تو آپ نے جب کسی کو چیز گفٹ کر دی تو بس اس کے پاس ہی رہے گی. حتیٰ کہ قرآن حکیم میں یہاں تک آیا کہ تم نے اگر ڈھیروں ڈھیر سونا چاندی بھی اپنی بیوی کو مہر کے طور پر دیا ہوا ہے تو جب طلاق دو تو اسے واپس نہ لو. اور یہاں حق میں رکھا ہوا ہے 32 روپے 8 آنے. قرآن کہہ رہا ہے ڈھیروں ڈھیر سونا بھی اگر دیا ہوا. آپ نے جو بتایا کہ میں دو فرقوں کے علاوہ میں اسماعیلیہ آغا خانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا وہ پورا سوال نہیں لکھا انہوں نے. اسماعیلیہ بھی گمراہ فرقہ ہے جی, لیکن ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے. ان میں کوئی کفر ایسا نہیں پایا جاتا جس کی بنیاد پہ آپ واضح طور پہ انہیں کافر کہیں. قرآن کو تو وہ محفوظ مانتے ہیں. ہمارے تو کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو پہلے اسماعیلی تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں الحمدللہ کتاب و سنت کے منے تک پہنچایا ہے. اور یہ جو بچپن سے آپ کو ایک متھ پڑھائی گئی تھی نا کہ جی شیعہ کے اندر کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا, اسماعیلی شیعہ وہ شیعہ ہیں جن کو اتنا اشری جو عمومی شیعہ ہیں وہ انہیں کافر سمجھتے ہیں. جی امام جعفر کے دو بیٹے تھے ڈومیننٹ, امام اسماعیل اور امام موسیٰ کاظم. جو عمومی شیعہ ہیں اثنا عشری جو 12 اماموں کو مانتے ہیں, اثنا عشرہ کہتے ہیں 12 کو, وہ ان کا سکسیسر امام جعفر کا مانتے ہیں امام موسیٰ کاظم کو. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے امام علی رضا, پھر امام تقی, امام نقی, حسن عسکری. وہ لوگ جو ہیں وہ امام اسماعیل کو سکسیسر مانتے ہیں امام جعفر کا. وہاں سے اسماعیلیہ ایک شاخ الگ ہوگی. انہی کو تاریخ میں فاطمی شیعہ بھی کہا گیا ہے, جن کی مصر پہ حکومت بھی رہی, ایون سعودی عرب پہ بھی ان کی کچھ عرصہ حرمین کے اوپر حکومت رہی. تو اب قرآن کو تو وہ مان رہے ہیں نا جی. میں بتا رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں شیعہ, ان شیعہ میں بھی اتنے حافظ موجود ہیں جن کو شیعہ بھی کافر سمجھتے ہیں, یعنی اسماعیلیوں کو ٹرینڈ ہے ان میں حفظ کرنے کا. ہم سے کئی لوگوں نے رابطہ کیا ہے, پورے پورے خاندان حافظ قرآن ہے, لیکن جب پوچھا ہے ترجمہ, وہ کہتا ہے کہ ترجمہ پڑھنا تو یہاں پہ رواج ہی کوئی نہیں ہے. تو جب ترجمہ نہیں پڑھنا تو خالی حافظ قرآن ہونے کا کیا فائدہ؟ تو قرآن کو وہ مان رہے ہیں, تبھی تو ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلا ہے نا, جب وہ ترجمے سے پڑھتے ہیں توحید کے اوپر آتے ہیں. تو اس لیے تکفیر والا معاملہ ان کا نہ کریں. گمراہ تو ہے, گمراہ مجھے بتائیں کون سا فرقہ ہے جو نہیں ہے اس وقت. جو گمراہی کی ڈیفینیشن ہے جو ہمیں علماء نے ہی بتائی ہوئی ہے, اس کے تحت کوئی آپ ایک سنگل آؤٹ کر سکتے ہیں کسی ایک فرقے کو کہ یہ فرقہ ایز اے مکتب فکر گمراہی سے آزاد ہے؟ منج میں بات ہو سکتی ہے, جس طرح میں کہتا ہوں کہ اہل حدیث کا منج جو ہے یہ قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہے, لیکن یہ منج کی بات ہے, اہل حدیث فرقے کی بات نہیں ہو رہی. جہاں پہ اہل حدیث خود ڈنڈی مار جاتے ہیں اپنے منج کے ساتھ تو ظاہر ہے گمراہی خرید لیتے ہیں نا. منج میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کتاب اللہ, سنت, اجماع اور پھر اس کے بعد اجتہاد, یہ اہل سنت کا منج ہے. تو گمراہیاں تو ہر مکتب کے اندر موجود ہیں, ٹھیک ہے. کوئی سنی ایسا نہیں ہے جو تھوڑا سا ناسبی نہ ہو, اور کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو بہت سارا راضی نہ ہو, الا یہ کہ کوئی ہماری ویڈیوز دیکھ کے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے. تو یہ ناسبیت اور رافضیت یہ ایک دو ایسی اسٹریمز ہیں جو سنی اور شیعہ کے ہاں پائی جاتی ہیں. یہ تو ایک بڑی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو موٹی سی ایک گمراہی والا فیکٹر ہے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں ضد ہٹ درمی قرآن حکیم کی آیات کے بارے میں, صحیح الاسناد احادیث کے بارے میں پائی جاتی ہے. تو اگر اس طرح لوگوں کو اسلام سے باہر نکالیں گے پھر تو کوئی نہیں بچے گا. اکثر اوقات ڈرائیونگ کے دوران اس لیے میوزک سنتے ہیں تاکہ نیند نہ آئے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میوزک سننے کی بجائے اور بھی طریقے ہیں آپ کو نیند سے بھگانے کے. آپ ہمارے لیکچرز لگا کے سنیں, قرآن حکیم کی تلاوت سن لیں, اور میوزک والی چلے نعتیں سن لیں جن میں شرکی الفاظ نہ ہوں. باقی گانے تو ہمیں تو ان کے یار شاعری اتنی فضول قسم کی ہے تو اجازت نہیں دیں گے. اگر ہم نمازیں جمع کر رہے ہیں تو ایک اقامت سے دونوں جماعتیں کروا سکتے ہیں. ایک اقامت سے دو جماعتیں نہیں ہوں گی, ایک اذان سے دو اقامتوں کے ساتھ دو جماعتیں ہوں گی. یہ سنت ہے. ویسے اقامت جو ہے وہ جماعت کے لیے کوئی فرض نہیں ہے, سنت ہے. دونوں بھی نہ دیں تو نماز تو ہو جائے گی, لیکن آپ ایک سنت کے چھوٹنے کے اعتبار سے ایک محرومی کا شکار ہوں گے. لیکن سنت یہ ہے کہ اذان ایک ہو, اقامت دو ہوں, جب آپ نمازوں کو جمع کر رہے ہو، جمع تقدیم یا جمع تاخیر، یعنی زور کے ساتھ اثر پڑ رہے ہیں یا اثر کے وقت میں پہلے زور اور پھر اثر پڑ رہے ہیں. جب آپ سینٹر میں جمع سوری کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے اپنے وقت میں، تو پھر اپنے اپنے وقت میں اذان بھی دیں. یعنی اگر آپ زور آخری وقت میں پڑھ رہے ہیں اور اثر اول وقت میں پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں تھوڑا بہت گیپ آ جاتا ہے تو دو اذانیں کر لیں. اور اگر آپ وہاں پہ بھی جا کے بالکل کنسیکٹو ہی کر رہے ہیں تو بیچ والی سنتیں میں پھر آپ نہیں پڑھیں گے، نہ تقدیم میں، نہ تاخیر میں، نہ جمع سوری میں، بلکہ آپ نے فرض ہی پڑھنے ہوں گے. چار فرض زور کے، اس کے بعد چار اثر کے، مسافر ہیں تو دو فرض زور کے، دو اثر کے. علی شاہ صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ کیا انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ یہ کون ہے جی علی شاہ صاحب؟ علی نقوی صاحب نے تو نہیں کہہ رہے، وہ میرے بھائی یہاں ہوتے ہی نہیں تھے. وہ آپ کو وہ کوشچن کیوں نہیں بھول رہے ہیں میرے بھائی؟ وہ پنڈی سے آتے ہیں، کبھی کبھار آ جاتے ہیں، تو ان زمانوں میں تو آپ تو کوشچن مجھ سے یہاں والے بھی نہیں کرتے. یہ بھی آپ کو اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ سامنے بیٹھے ہیں، اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ کہیں گے یہ بھی چھوڑ گئے. ہمیں نہ کسی نے پکڑا ہوا ہے میرے بھائی، اور نہ کسی نے چھوڑا ہوا. تو مسلسل رابطے میں ہوتے ہیں، آتے رہتے ہیں، دو تین درس پہلے بھی آئے تھے، لیکن اب وہ ون ٹو ون کوشچن والا سلسلہ ختم ہو گیا. وہ ایپیسوڈز اتنے ریکارڈ ہو چکے ہیں کہ اس کے بعد ضرورت نہیں ہے. تو وہ پنڈی سے آتے تھے کبھی کبھار کوئی مجلس کرنے کے لیے. ان دنوں وہ عموماً ہم رمضان شریف میں ہماری رات کی مجالس ہو جایا کرتی تھی، لیکن وہ چونکہ مجالس چھ چھ سات سات گھنٹے کی ہوئی ہیں، ان کے کلپس جو ہیں وہ سینکڑوں میں بنے ہیں، وہ ہر ویڈیو میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ ریکارڈنگ ایک دفعہ ہی ہوئی ہوئی ہوتی ہے، سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ دو یا تین دفعہ ہوئی ہوئی ہے، لیکن اس کے کلپس جو ہیں اتنے زیادہ ہو گئے، وہ لگتا ہے کہ ہر وقت وہی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اس طرح تھا. تو باقی چھوڑنے چھوڑنے والا کیا چکر ہے میرے بھائی؟ ہم سے کسی نے کیا لینا ہے؟ کوئی نہ ہم نے بندے تنخواہ پہ رکھے ہیں جو چھوڑ کے کسی اور بڑی تنخواہ پہ چلے جائیں گے. ویکسین لگائے بغیر کسی کا کارڈ بنا کر پیسے کمانا، پیسے کمانا تو آرام ہے جی، ظاہر دھوکہ دے کے آپ کما رہے ہیں نا، اور پھر غداری کر رہے ہیں آپ اپنی اس جاب کے ساتھ جس میں آپ کو کہا گیا تھا کہ ویکسین آپ نے لگانی ہے. قبر کے عذاب کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت؟ جی، دس آیات سے میں نے پوری ڈاکٹرن کلیئر کی ہے. مسئلہ نمبر 117 عذاب قبر کے اوپر دیکھ لیں. 117 اے میں میں نے 10 آیات ڈسکس کی ہیں، اور 117 بی میں 17 صحیح الاسناد احادیث ہیں. اس لیے میں نے حدیث اور آیات کو اللہ تعالیٰ ڈسکس کیا. اگر کسی نے احادیث کو نہیں ماننا بخاری مسلم کی، تو وہ پہلے والا حصہ دیکھ لیں. از اٹ پرمیزبل ٹو یوز کریڈٹ کارڈ؟ ہاں جی، ڈیزائرنگ ڈیٹ وی ول پے ایوری کریڈٹ کارڈ بل ڈیوز انسٹالمنٹس آن ٹائم. نہیں جی میرے بھائی، اس کے اوپر میں پہلے بھی ڈسکشن کر چکا ہوں. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ سود کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں، آپ ایگریمنٹ ان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اگر میں نے لیٹ کیا تو میں سود دوں گا. سود کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے، اس وجہ سے کریڈٹ کارڈ نہ بنوائیں. ابھی تک جو بنوا رہے ہیں نا ذلیل ہی ہوئے ہیں، آج نہیں ہوئے تو کل ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جنہوں نے یہ سسٹم ڈیوائز کیا ہے وہ اتنے بیوقوف ہیں؟ ورنہ تو سارے یہی کر لیتے ہیں، ان کو پتا ہے تھیندے تھیندے بندہ تھی جانا ہے. ہاں یہ نہیں ہوگا. یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی شراب خانے میں مصلی لینے چلے جائیں نماز پڑھنے کے لیے، کتنا عرصہ جاؤ گے؟ اس لیے قرآن حکیم میں جو ہے نا اس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا گیا کہ آپ نے برائی سے اپنی کنی کترا کے گزرنا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. If due to low income one cannot open current account, is it permissible to open saving account? جی اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھل رہا مجھ سے رابطہ کریں، میں کھلوا دوں گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے جو صحیح حدیث نمبر 6318 پڑھی ہے، اس کے آخر میں آپ نے بولا کہ اب ہم نے جو بھی کرنا ہے اپنی مرضی سے کرنا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ الفاظ احادیث میں موجود نہیں ہے میرے بھائی. احادیث میں موجود نہیں تو ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن پاک کا درس کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ قرآن کی ترجمہ کلاس ہوتی ہے یا ترجمہ اور تفسیر کلاس ہوتی ہے؟ بتائیں. ترجمہ اور تفسیر. علماء نے جو قرآن حکیم کے ترجموں کے ساتھ حاشیے لکھے ہیں، وہ جو حاشیے لکھے ہیں کیوں لکھے ہیں؟ وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتے بلکہ اس کی تشریح ہوتے ہیں. یہ جو حدیث ہے مسلم شریف کی جو میں نے بیان کی تھی کہ وہ سیدنا ابوبکر اور عمر جو ہیں وہ ام ایمن کو ملنے جاتے ہیں، تو اس میں کیا الفاظ ہیں کہ اب میں رو اس لیے رہی ہوں کہ اب آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو چکا ہے وحی کے سلسلے میں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ خود کر رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی نہیں کرے گا. یہ اس کے اندر موجود ہے, جبکہ بخاری میں دوسری حدیث موجود ہے, حضرت عمر کہتے ہیں جب تک نبی الاسلام ہم میں موجود تھے تو ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی فیصلہ کر لیتے تھے وحی کی تائید کی وجہ سے. یعنی کسی نے کوئی غلط کام کیا تو اسے سزا نہیں دی گئی. جس طرح بخاری مسلم میں ابن ابی بلتا نے نبی الاسلام کے ساتھ غداری کی, آپ کا راز لیک کر دیا, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا میں گلا کاٹ دوں. وہ جو مولا علی گئے تھے اور وہ جوڑے میں سے خط لے کے آئے تھے, لیکن نبی اسلام فرمایا اس نے نفس سے مغلوب ہو کے کیا, یہ بدری ہے. یعنی حضور علیہ السلام نے دل پہ فیصلہ کیا, ورنہ وہ منافقانہ اس کی اپروچ تو تھی, واجب القتل بھی تھا. نبی کے ساتھ غداری کر رہے, کافروں کو پہلے ہی بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں, اس کے عوض جو ہے نا تم میرے جان مال اور میرے رشتہ دار ان کی حفاظت کرنا, تو یہ غداری نہیں تھی کیا؟ لیکن دل پہ فیصلہ ہوا کہ نہیں, اس نے نفس سے مغلوب ہو کے کیا. تو بخاری میں حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ جب تک نبی الاسلام موجود تھے تو دل پہ بھی فیصلہ ہوتا تھا, اب ہم لوگوں کے ظاہری اعمال دیکھیں گے, دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کے دل میں کیا ہے, کہ یہ اس نے نفس سے مغلوب ہو کے کیا ہے یا اندروں بڑی چنگی نیت سی, اتو کام پٹھا کرتا, جو کام پائے گا سزا پگتے گا. اب یہ ساری حدیثوں کو جوڑیں تو اب آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے وہ کیوں بیان کیا کہ آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو چکا ہے وحی کے سلسلے میں. تو اس کے ساتھ یہ میں نے چیز جوڑی تھی, جو کچھ اب کریں گے ہم ہمارے اپنے اعمال ہوں گے. اور پھر یہ حدیث کا نمبر آپ کو بتایا کس نے؟ ہم نے. اگر دو نمبری ہوتی تو ہم نمبر اور امیج تو نہ ڈسپلے کرتے, ساڑھے کو سیکھ کے ساڑھے ہوتے ہی. تو یہ بار بار میں کلیریفائی کرتا ہوں کہ یہ چیزیں اس لیے ہوتی ہیں, ہم ڈسپلے اس لیے کراتے ہیں تاکہ آپ کو ان پرنسپل. ویسے تو قرآن کے پہلے سبے کے ترجمہ آپ نے میرا غلط کر دینا ہے, جب میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا کرتا ہوں, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں. اڈی لمبی لائن میں لائیے ترجمے, لفظی ترجمہ ہے مدد تجھ سے مانگتے ہیں. اب وہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے, قرآن کی دوسری آیات اسے سپورٹ کر رہی ہے. اگر مدد پہ آئیں گے تو آپ کو سیدھے سیدھے مفتی اکمل صاحب کہیں گے اچھا پھر امی سے روٹی نہ مانگے, پھر اللہ سے مانگا کرو, پھر تو یہ کرو گے مامیوں میں تو مولویوں نے چنگل تو پہلے ہی کاٹ دینا. پورے قرآن کی تھیم بیان کر کے, یہ ذاتی رائے نہیں ہوتی. باقیوں میں اور میرے میں فرق یہ ہے کہ باقی جو تشریح ہے وہ ذاتی کرتے ہیں, میں جو تشریح کرتا ہوں قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں کرتا ہوں. کہ قرآن میں دوسری جگہ آیا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو, ایک دوسرے کی مدد مت کرو. اس کو میں ایاک نستعین سے جوڑتا ہوں, اور پھر میں کہتا ہوں یہاں نستعین سے مراد ہے دعا کرنا. وہ مدد نہیں ہے جو آپ ایک دوسرے کی لیتے ہیں کہ پانی پلا دے, ہاتھ پوا دے, گڈی نو تکا لوا دے, یہ مدد ادھر نہیں آتی. اس کا قرآن میں حکم ہے, تو قرآن کی پوری تھیم کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال اس طرح کی باتوں سے اچھا ہوتا ہے کہ آپ کی مزید لرننگ ہو جاتی ہے, آپ اتنا علم حاصل ہو چکے آگے پھیلائیں. جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہہ دیا تو ان کے بارے میں تام تشریح سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے, جبکہ رب راضی رسول راضی. ویڈیو دیکھ لیں, حضرت امیر معاویہ سے متعلق 15 اہل سنت کے آئمہ کی رائے. تو یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں یا نبی الاسلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پرہیز کرنا چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, وہ جماعت جو ہے وہ آگ کی طرف بلا رہی ہوگی, عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. باقی آپ دیکھ لیں, چھوڑ دیں, یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. لوگوں نے لانتے بھیج کے کلوز کرنے کی کوشش کی, 1400 سال سے یہ چیپٹر کلوز نہیں ہوا. ہم نے رضی اللہ عنہ کہہ کے چیپٹر کلوز کر دیا, بس سمجھداروں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. علی بھائی آصف الوی کا بھی آپریشن مولوی کی طرح کریں. میرے بھائی کوئی علمی آدمی ہے جس کا آپریشن کیا جائے؟ کوئی علمی بات کریں. وہ دانی بھائی آفیشیل نے اس کا آپریشن کر دیا, بس اب دانی بھائی آفیشیل دیکھیں, 15,000 سبسکرائبر نے, ویورشپ مفتی طارق مسعود تو بھی زیادہ, ڈاکٹر ذاکر نائک تو بھی زیادہ. گلا کر دیں سانو جا کے دیکھ لیں. 3 ملین سبسکرائبر ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے, ویور شپ 25 سے 30 ہزار ہے. 3 ملین, حالانکہ وہ اس لینگویج میں بیان کر رہے ہیں جو پوری دنیا میں مسلمان سمجھتے ہیں انگلش. میرا خیال ہے دنیا کو مسلمان پڑھا لکھا نہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہ جانتا ہو. 25-30 کروڑ تو دیوبندی ہیں سب کانٹیننٹ میں, بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان کے ملا کے. انہوں نے ایک مشترکہ مفتی صاحب لانچ کیے ہوئے, 2.7 ملین سبسکرائبر ہیں. ویورشپ کتنی ہے؟ 10,000, 15,000, 20,000. یا میرا نام لگا لے تو 1 لاکھ کراس کر جائے, یا کوئی گندا لطیفہ سنا لے تو 2 لاکھ کراس کر جائے. اور ایک یہ بچے نے ابھی چینل بنایا ہے, 15,000 سبسکرائبر ہو چکے ہیں, اور وہ ہے فنی کلپس ہیں لیکن مینیجیبل فارم میں. ظاہر ہے جب کوئی ٹیچر گندی بات نہ کرے اس کا اسٹوڈنٹ اس کے اوپر گندی میمز بنا ہی نہیں سکتا. میں نے کوئی لطیفے اس طرح کے تو نہیں سناتا, میں تو اوریجنل واقعات سناتا ہوں, اوریجنل جو کہانیوں کو ایکسپوز کرتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں. تو وہ میمز ساری اصلاحی بن رہی ہوتی ہیں, تو وہ آپ دیکھ لیں. اور اس میں کوئی ایسے ایپ والی بات بھی نہیں ہے. صحیح بخاری میں ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا حمار, تو وہ نبی علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے, یہ الفاظ ہیں, لیکن شراب بھی بہت پیتے تھے. ہر دفعہ کوڑے لگتے تھے پھر شراب پی لیتے تھے. تو ایک دفعہ صحابہ نے کہا لعنت ہو اس پہ, بھی اللہ کے نبی کی موجودگی میں, ایک تو اللہ کے نبی کے اتنے کلوز ہے کہ آپ کو آ کے اس طرح کے واقعات سنا کے ہنساتا ہے, کوئی ولگر لطیفے نہیں, کوئی ویسے جو واقعات ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اس پہ لعنت مت بھیجو, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. تو اس لیے کسی مسلمان پہ لعنت بھیجنا بھی منع کیا گیا. تو اس طرح کے جو فنی کلپس ہیں ہمارے والے, وہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں. ابھی وہ ہمارے ایک اسامہ بھائی چلا رہے ہیں وے ٹو جنہ چینل, چھوٹا سا بچہ ہے, آپ دیکھ لیں اس کا کانفیڈنس لیول, دیکھیں آسمانوں پہ ہے, اس کی گفتگو کا سٹائل دیکھیں آپ. تو کٹر بریلوی تھا وہ, میرے فنی کلپس اس کو, چونکہ وہ فیصلہ باد کے جتنے لوگ ہیں نا ان کو آپ کو پتا ہے مزاق کی طرف کافی ٹرینڈ ہوتا ہے, فنی کلپس دیکھ دیکھ کے اللہ نے اسے ہدایت دے دی, دیکھیں ہم کس نے آیات حدیث نے زبانی یاد کی ہوئی ہے, تو ہدایت کا سبب بن رہے. جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو کیا مقتدی اسے دہرائیں گے یا صرف ربنا لک الحمد کہیں گے؟ دونوں چیزیں درست ہیں جی. کچھ تابعین سے ثابت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں کہ وہ ریپیٹ کرتے تھے ان الفاظ کو بھی, سمیع اللہ لمن حمیدہ. بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بھی ساتھ ریپیٹ کر لیں, ورنہ اگر صرف ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھ لیں, یہ سارے سیگے بخاری مسلم میں موجود ہیں. سر ایک حدیث ہے جامع ترمذی کی, ٹھیک ہے, لکھا ہوا ہے لکڑ بگا, نہیں وہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہوگی, پتہ نہیں آپ کو پڑھنے میں مسئلہ لگا ہے. وہ تو لادہ سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو ایسے جانور ہیں جن کے آنکھ کی سیدھ میں دانت ہوتے ہیں, یہ نوکیلے, وہ سارے حرام ہیں. تو اس میں یہ سارے درندے آتے ہیں, کتا, ریچھ, شیر, لگڑ بگڑ بھی گوشت خور ہے, حرام ہے. وہ آپ کو پڑھنے میں مسئلہ ہوا ہوگا یا روایت وہ کوئی کمزور ہوگی یا ترجمہ کسی نے غلط کر دیا ہوگا. علی بھائی کیا جنت میں انسان کو اپنی دنیا کی زندگی یاد ہوگی جیسا کہ دوست سے ملنا؟ سب کچھ یاد ہوگا جی, قرآن حکیم میں آیا ہے باقاعدہ, آخرت کے دن بھی لوگ کہیں گے کہ دنیا میں دیکھو تم ہمیں یوں کہا کرتے تھے نا, دیکھ لو آج یہ ہوا ہے. ہمیں دنیا میں ہوش سنبھالنے سے پہلے کی زندگی تو یاد نہیں ہے, لیکن اب جو کچھ ہونا ہے نا وہ سب کچھ یاد ہونا ہے دنیا میں ہونے والا. حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے, اس کو سپورٹیو المستدرک للحاکم میں ہے, مشکات میں بھی روایت موجود ہے کہ جب مسلمان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے اثر کا وقت دکھایا جاتا ہے, اور فرشتے جب حساب کتاب کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ رک جاؤ مجھے پہلے نماز پڑھ لینے دو. وہ ابھی اسی یعنی کشمکش میں ہوتا ہے کہ نماز میں میری نکل جائے, ٹھیک ہے, وہ جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ اسے وہ وقت دکھاتا ہے تاکہ فرشتوں کو بھی ایک میسج جائے کہ یہ مومن بن رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ اسی کا وقت نکل رہا ہوگا جس نے دنیا میں بھی خیال کیا ہو کہ میرا وقت نہ نکل جائے اور میں نماز پڑھوں. تو اب جو کچھ ہے وہ آپ کو یاد رہے گا. ہمیں ایک تبلیغی جماعت کے بڑے با ادب بابا جی نے صرف یہ بات کہنے پر ہمیں مسجد سے نکال دیا. نہیں نکال دیا تو میں کولو ہی پڑھ لیا. ہمیں ایک تبلیغی جماعت کے بڑے با ادب بابا جی نے صرف یہ بات کہنے پر کہ ہم مسجد میں قرآن کا درس دیتے ہیں فضائل مال کا نہیں, سنسار کرنے کی دھمکی لگائی. چلو شکر ہے, اس سے زیادہ گاڑا جملہ آ گیا. یہ سیم دھمکی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے بھی لگائی تھی, قرآن میں آئی ہے, جلوا دوں گا, سنسار کروا دوں گا, نکل جائے ادھر سے. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا, ٹھیک ہے میں بھی آپ کے لیے ابا جی دعا ہی کروں گا, نکل جاتا ہوں. اور پوری گلی میں شور مچایا. اس کے بعد مسجد کے مولوی نے ہمارے خلاف پورا جمعہ پڑھایا, لیکن ہم اللہ سے خوف رکھتے ہیں, ہم اب بھی درس دیتے ہیں, کیا ہمیں اس مسجد کے علاوہ کوئی اور جگہ تلاش کرنی چاہیے؟ بڑی بات ہے جی, اب بھی درس دینے دے رہے ہیں, اب آپ کیا چاہتے ہیں, سنسار کر ہی دیں آپ کو؟ ٹھیک ہے, اگر دینے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز اگر آپ کو ایشو ہے نا تو آپ اپنی بیٹھک میں درس شروع کر لیں میرے بھائی, ضروری نہیں. مسجدیں تو ان کی جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہیں, کالونیز ذاتی ان کی جاگیریں بنی ہوئی ہیں, یہ کدھر آپ کو اجازت دیں گے؟ یہ تو دوسرے فرقے کے مولوی کو اجازت نہیں دیتے ہیں درس دینے کی. لہذا میرا خیال ہے اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اپنے گھر میں درس کا سلسلہ شروع کریں. اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو کیا صرف اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ جب مرضی پڑھیں سوائے ان تین اوقات کے, سورج کی ٹکیا نکلتے وقت, جب تک پوری ٹکیا وہ گول دائرہ باہر نہ آ جائے, اور غروب ہوتے وقت, اور بالکل سینٹر میں. نمازوں کے اوقات, مکروہ اوقات, اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے, ایک ایک حدیث کا نمبر میں نے بتایا. یہ بخاری مسلم میں تین مکروہ اوقات آئے ہیں. اس کے علاوہ جس وقت چاہیں آپ کوئی بھی نماز جو قضا ہوئی ہے آپ کی, وقت سے نکل گئی ہے, وہ پڑھ لیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا ہوا ہو تو جیسے ہی آنکھ کھلے اور اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے, اس کے لیے وہی وقت ہے اس کی نماز کا. اور پھر آپ علیہ السلام نے قرآن کی آیت تلاوت کی, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی. مسلم میں یہ حدیث کافی لمبی ہے کہ ایک سفر کے دوران رات کا آخری پہر تھا, صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگاتے ہیں, وہ مشرق کی طرف اپنی سواری پہ بیٹھ جائیں گے, جیسے ہی پو پھوٹے گی فجر کا وقت داخل ہونے کی, جسے صبح صادق کہا جاتا ہے, ختم سحری, جو روشنی پھیلنی شروع ہوتی ہے, تو ہمیں جگا دیں گے تو تھوڑی دیر ہم آرام کر لیتے ہیں. لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا, حضرت بلال بھی سو گئے. آپ کے قوالیوں والے بے شک کہتے رہے کہ بلال نے اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا. سر اس دن تے ایسا سورج نکلیا کہ اتنا بلند ہو گیا, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ خوب بلند ہو گیا, اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی. آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے تو فرمایا کہ یہ جگہ شیطان کی ماجگاہ ہے, ادھر سے تو یہاں سے نکلو. پھر آپ جب دور گئے, پھر آپ علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو. پھر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی. سننے کا ٹائم کوئی نہیں دیتا, یہ میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس میں ایک اذان دی اور پھر نماز کروائی, کیونکہ فجر کی سنتے جو ہیں فرضوں سے بھی زیادہ ضروری ہیں انفیوں کے نزدیک, کیونکہ فرض ہو رہے ہوتے ہیں پیچھے انہوں نے کام چوک کے رکھا ہوتا ہے. ہاں جی ہاں, حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, مسلم میں تو تفصیل کے ساتھ ہے کہ ونس جب فرض کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے, یہ دب کے رکھ دینے پیچھے. نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی, سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے نماز پڑھ لے, اس کے لیے نماز کا وہی وقت ہے. سورج نکلا ہوا آپ نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی ہے. اب اس سے یہ کوئی پلی نہ لے کہ روزانہ سورج نکلنے کے بعد فجر پڑھے, یہ اس کے لیے جو کبھی کبھار ہو جائے, ایسے الارم لگا کے سوئیں. آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں یار, میں ایوریج جو ہے نا 2-2.5 بجے سوتا ہوں, اللہ کا شکر ہے میری تو کبھی فجر کی نماز نہیں رہی, کیونکہ میری روٹین میں, میری جو اپنے دعوت کے حوالے سے روٹین, جیسے آپ لوگوں کی جیسے کام کی رات کی شفٹیں ہوتی ہیں نا, تو میری شفٹ جو ہے نا وہ دن جو ہے نا 11 سے لے کے رات 2 بجے تک چلتی ہے, تو میں پھر فجر کے بعد بھی 2-3 گھنٹے آرام کرتا ہوں, پھر 11 بجے اٹھ کے میں ناشتہ کر کے پھر وہ اپنی روٹین سیٹ. اس اعتبار سے دعوت کے حوالے سے ظاہر پتا ہے کہ یہ جو یوٹیوب کی دنیا ہے, سوشل میڈیا کی دنیا, ان لوگوں کی دنیا, یہ رات کے وقت لوگ تھکا ٹوٹا بھی کوئی بندہ آئے نا پورے دیہاڑی مزدوری کر کے, وہ بھی موبائل لے کے بند ہے رات ہی. ہاں تو اس کی وجہ سے ہمیں بھی اپنی روٹین وہ رکھی ہوئی ہے اس اعتبار سے. تو لیکن اللہ کا شکر ہے الارم لگائیں, اب تو ایک ایک موبائل میں 3-3 الارم لگ جاتے ہیں, 5-5 منٹ کے وقفے سے لگائیں الارم, ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نہ اٹھیں. یہ پرانے زمانوں کے مسئلے تھے کہ آپ نہیں اٹھ سکتے تھے, آپ تو کوئی 2 بجے بھی سوئے اٹھ سکتا ہے, گھر میں اور لوگ بھی ہیں وہ بھی آپ کو اٹھا سکتے ہیں, کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. لیکن یہ روٹین نہ کوئی بنائے کہ مطلب وہ کہے کہ میں نے اب زہر کے قریب جا کے فجر کی نماز پڑھنی ہے. اچھا اس حدیث میں اور الفاظ ہیں کہ حضرت بلال سے حضور نے کہا کہ بھائی کیا ہوا, مطلب تم سو گئے, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جس طرح آپ پہ نیند کا غلبہ ہوا ہے میرے پہ بھی نیند کا غلبہ ہو گیا, میں حضور نے اسے کوئی نہیں کہا گستاخی کی تھی ہے. لاجیکل بات, آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ کتنے فرینک تھے, کوئی بات کرنے میں وہ آر محسوس نہیں کرتے تھے. یہاں مولوی کے سامنے نہیں بات کر سکتے, سوال پوچھیں تو آپ کو گستاخ ڈکلیئر کر دیں گے, اور صحابہ کرام حضور سے ہی پوچھ رہے ہیں. وہ ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے, اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن فوت ہوئے, اسی دن قیامت قائم ہوگی. تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. اب ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی, یہ الفاظ دیکھیں ذرا, تو اس وقت بھی آپ پہ درود پیش ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. عقیدہ کلیئر کر دیا, کوئی گستاخی نہیں, کوئی ٹوکا نہیں, کوئی 295C نہیں, اور صحابہ کی یہ فرینکنس کی برکت تھی کہ دین ہم تک پہنچا. نبی علیہ السلام نے اسے کھول کے بیان کیا, اور جہاں کوئی نہیں پوچھتا تھا آپ خود بتا دیتے تھے. کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان شریف میں آپ اعتکاف بیٹھے تھے اور مسجد کے دروازے پہ گپ اندھیرے میں آپ ایک عورت سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے, پھر مسجد سے نکلے, اس عورت کے ساتھ آپ کہیں چلے گئے, تھوڑی دیر بعد واپس آئے, کچھ انصاری صاحب وہاں کھڑے تھے, آپ ان کے پاس خود رکے. آپ نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھ سے ملنے آئی تھی, تو رات کا وقت تھا, میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا. ظاہر عورتیں تو رات کے وقت پھر ڈرتی ہیں نا, اور بھی جانور نکل آتے ہیں باہر, اور چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس سے یہ بھی پتا چلا اعتکاف میں آپ اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں, ضرورت کے تحت اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. دوسرا, نبی علیہ السلام نے خود صحابہ کو کلیئر کر دیا. تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں کبھی بدگمانی کر ہی نہیں سکتے. آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, بدگمانی تو آ سکتی تھی. یعنی حضور نے خود اس سے پہلے کہ کسی کے دماغ میں کوئی بات ہے کلیئر کیا. ان سے ہم پوچھتے ہیں بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, لڑتے ہیں آگے سے, بتاؤ 4 سال پہلے اسلام آباد میں سائیکل پہ آئے تھے, یہ اب گاڑی تمہارے پاس کہاں سے آ گئی, تمہاری تنخواہ تو 15,000 سے 20,000 روپے, لڑ پڑتے ہیں آگے. آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اچھا ایک ایسا جملہ رٹایا نے تمہوں, یقین کرو انہوں نے اپنے مریداں نو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو, یہ کامن جملہ ہے جو دنیا میں ہر عالم بولتا ہے اور اس کے ساتھی, کہ آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. چاہے آپ اس کو چندے بھی کھلا رہے ہو اتنے عرصے سے, جیسے ہی آپ اس کی دم پہ پاؤں رکھیں گے نا, اس سے پوچھو اتنے سالوں سے مجھے تمیز تھی, اب میری تمیز ختم ہو گئی ہے. یہ اس لیے کہ جب آپ یہ بات سنیں گے تو آپ کے کانوں سے نکلے گا دھواں, آپ کو آئے گا غصہ, اور وہ اس غصے کو کیش کروائیں گے کہ دیکھا ہے کیسے بات کر رہا ہے. یہ ان کے پاس طریقہ واردات ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑی عمر کا بندہ ان کے اوپر لانچ کیا کرے, سفید داڑھی والا, تاکہ جب وہ بولیں نا تو آپ کہیں یار آپ کو تمیز نہیں, آپ کے باپ کی عمر کا, یار اس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ. ہاں ساڑھے کو طریقہ ہے, میں انجی کرنا وہاں بابیاں نو کے کرنا. ویسے بابوں سے تو کوئی ویسے پنگا لیتا ہی نہیں مولوی, میں نے دیکھا ہے وہ ڈرتے ہیں کہ اس نے تو کھری کھری سنا دینی ہے. اور اس کو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تمہیں تمیز نہیں ہو کے گا, تو میرے منڈیا ورگا, میرے ہاتھوں جمی پلی تیرے ہوئی ہے ساری, ہوں تو منہ کہہ رہا ہے کہ تمیز نہیں گال کرنے دی. ان کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے. بابے لانچ کریں, اللہ کا شکر ہے یہ بابے بھی اب لانچ ہو رہے ہیں, جتنے ریٹائرڈ بابے ہیں نا یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اے مولوی نے گاٹے فٹ ہوئے ہیں انشاءاللہ. کیا صحابہ اکرام سے کوئی کرامت ثابت ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ انبیاء اکرام کی امت میں آنے کے لیے دعا کی ہے اگلے انبیاء نے؟ بس یہ ایک جذباتی باتیں ہیں, لیکن یہ بات درست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے اس امت میں. باقی جو وہ اوپر والی بات ہے نا, صحابہ کرام سے کوئی کرامت, تو کرامت جو کرامت جس کو آپ کہتے ہیں اس طرح کی تو کوئی کرامت ثابت نہیں ہے. جس کو ہم کرامت سمجھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ کوئی دعا کی اور قبول ہو گئی, تو اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے صحابہ کرام کی کرامتوں کے اوپر, وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے نا. انس ابن مالک کو آ کے ان کے کسان نے آ کے بتایا کہ اس سال بارش نہیں ہوئی تو آپ کی زمین بنجر رہ جائے گی. تو حضرت انس ابن مالک گھر سے اٹھے, اپنی زمین میں جا کے کھڑے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بارش نازل فرما، اور گھر جب واپس آئے تو اپنے اسی غلام کو کہا کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ بارش ہوئی ہے کہ نہیں، دیکھو کانفیڈنس لیول ٹھیک ہے. تو تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو گئی اور صرف حضرت انس بن مالک کی زمین پہ برسی. ہاں تو یہ کرامت اس طرح ہو سکتی ہے کوئی دعا کرے. آپ پتہ ہی کہتے ہیں انہوں نے باواں چنگیا اینج ویکھیا بدلہ نو بلایا اینج. یہ نہیں ہوتا، یہ معجزے کے کیس میں ہو سکتا ہے. جو بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے بعد جب دعا کی بارش ہوئی اس کے بعد جب صحابہ نے کہا کہ ہمارے گھر ٹپک رہے ہیں، آپ دعا کریں کہ گھروں پہ بارش نہ ہو ارد گرد زمینوں پہ ہو. ان زمانوں میں زمینیں باہر ہوتی تھی نا اور مکان سینٹر میں ہوتے تھے شہروں کے، تو پھر آپ نے مبارک انگلی سے اشارہ کیا تو بادل پھٹے. یہ معجزے کی شکل میں اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. رہ گیا یہ مسئلہ جو ہے آپ کا دعا والا، یہ کرامت کے کیس میں دعا ہے. اس طریقے سے المستدرک علاقے میں موجود ہے نا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص مدینہ شریف کے ایک بازار کے پاس سے گزرے تو دیکھا بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے اور ایک گھوڑ سوار ہے جو کچھ باتیں کر رہا ہے. تو آپ قریب ہوئے، آپ نے پوچھا یہ کیا، اس نے کیوں مجمع اکٹھا کیا؟ تو انہوں نے کہا یہ علی ابن ابی طالب پر گالی گلوچ کر رہا ہے. حضرت معاویہ کا دور تھا تو سعد ابن ابی وقاص کے لیے نا اس مجمع نے راستہ چھوڑ دیا. ظاہر ہے سینئر صحابی، نبی اسلام کے ماموں، اشرم مبشرہ میں سے پہلے 10 مسلمانوں میں سے. سعد ابن ابی وقاص مجمع چیرتے ہوئے آگے چلے گئے اور اس گھوڑ سوار سے کہا کہ تو کس بنیاد پر علی ابن ابی طالب کے اوپر سب کر رہا ہے؟ یہ سعد وہی ہیں جنہوں نے صحیح مسلم میں آیا امر معاویہ، جب معاویہ نے حکم دیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی تین باتیں علی ابن ابی طالب کے بارے میں مجھے پتہ ہیں کہ مجھے ایک بھی مل جاتی نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھی. غزوہ خیبر والی فضیلت، تبوک کے موقع پر تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، اور تیسرا جب آیت مباحلہ نازل ہوئی نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو آپ نے مولا علی، حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کو بلا کے کہا اللہم ہا اولائی اہل بیتی. یہ تین فضائل سنائے. یہاں پہ سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ تو کس بنا کے اوپر علی ابن ابی طالب کے اوپر گالی گلوچ کر رہا ہے؟ کیا علی ابن ابی طالب سب سے پہلا شخص نہیں جو رسول اللہ پر ایمان لے کر آیا؟ یہ ذرا فضائل سنتے جائیں جو حضرت سعد نے گنوائے. کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں ہے جس نے نبی الاسلام کے ساتھ نماز پڑھی؟ کیا علی ابن ابی طالب نبی الاسلام کے جھنڈے کو لے کر میدان جنگ میں سب سے آگے نہیں چلتا تھا؟ کیا علی ابن ابی طالب نبی الاسلام کا داماد نہیں تھا؟ کیا علی ابن ابی طالب ہر موقع پر نبی الاسلام کا فرنٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حمایتی نہیں تھا؟ اور انہوں نے اتنے فضائل گنوائے. اور راوی نے پھر اس کو جنرل ذکر کیا. پھر سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ اے اللہ، یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کی گستاخی کر رہا ہے، اپنی قدرت کا کرشمہ اسی وقت دکھا. وہ کہتے ہیں سعد ابن ابی وقاص ابھی دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے تو وہ گھوڑا بد کا، اس نے گھوڑ سوار کو زمین پہ پٹکا، ایک پتھر کے ساتھ اس کا سر لگا، اس کا بھیجا وہیں نکل گیا اور وہیں پہ مر گیا. اب یہ کرامت اس طرح کی ہو سکتی ہے. تے اے نا ہوئے میں دعاواں شروع کر دیں تو تہاڈے سارے مولوی جڑے نے مارے جاون. ناس بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخاری شریف تصدیق کر کے یا یقین کر کے لکھی گئی ہے؟ جی لکھی گئی ہے. اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں آپ، انٹروڈکشن آف حدیث، یہ پوری ڈاکٹرین ہے آپ اس کو سمجھیں. اور مجلس 96 گاندھی صاحب سے متعلق 20 سوالات. بھائی آپ کی اکیڈمی میں کچھ لوگ غریب آتے ہیں جو کتابیں خرید نہیں سکتے، ان کے لیے لائبریری یا کتاب کی سہولت فراہم کی جائے؟ میرے خیال ہے آپ فراہم کرنا چاہ رہے ہیں، میں تو اس کو پازیٹو لوں گا. تو جی لیں، ادھر سے آپ نو پرافٹ نو لاس پہ لوگوں میں تقسیم کریں. اب رہ گیا کوئی اتنا گیا ہے مطلب اس اعتبار سے کہ وہ نہیں خرید سکتا، تو وہ اب اس کی تحقیق کون کرے؟ وہ تو جے ڈی سی والے ہی کر سکتے ہیں. ہم یہاں پہ ہر عالم دین کو اور امام مسجد کو تو مشکات فری دیتے ہیں. باقی اس کے علاوہ مشکات اس وقت مارکیٹ میں 5,000 کی ہے، ہم نو پروفٹ نو لاس بلکہ تھوڑے سے لاس پہ 2,000 کی دیتے ہیں. یہ تین جلدیں ہیں میرے بھائی، اس ایک جلد کی فوٹو کاپی 2,000 میں نہیں ہوتی ہے اور ہم تینوں جلدیں دے رہے ہیں. تو اگر کوئی اتنا غریب ہے کہ جو اپنے باقی کسی معاملات میں بھی یہ کچھ نہیں کر رہا، پھر میں نے انٹرویو کیا تو ہو سکتا ہے اس سے مشکال لے کے ڈونیٹ کروانی پڑ جائے. بھائی آج کل تو بچے جو ہے نا وہ ٹافیاں اور چپس اتنے کھا جاتے ہیں مہینے کے, اور آپ کو زندگی میں ایک دفعہ نہیں لینی پڑ رہی, تو یہ چھوڑ دیں. پاؤنڈ دے رہے ہیں سب کو فری, لیں 12 کا پیکج فری دیتے ہیں جو بھی اکیڈمی میں آتا ہے. 200 بندہ آئے, 300 آئے, 400 آئے, فری ایک سیٹ زندگی میں ایک دفعہ فری. آپ ڈاک پہ منگوائیں فری ہے, صرف 300 روپے آپ نے ٹی سی ایس کا خرچہ دینا ہے. اکیڈمی سے آگے لیں تو وہ بھی کوئی نہیں, آ کے لے جائیں. وتر کے بارے میں بتائیں, ایک پڑھنا ضروری ہے میرے بھائی, سنت ہے, سنن دارمی میں موجود ہے, باقی کتابوں کے اندر. مولا علی کہتے ہیں کہ وتر سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے, مگر اسے مت چھوڑو, یعنی تاکیدی سنت ہے. گنہگار آپ نہیں ہوں گے, 17 رکھتے وہی ہیں, فجر کے 2 فرض, زہر کے 4, عصر کے 4, 3 مغرب کے 4, عشاء کے. الموطأ امام مالک میں ہے کہ سعد ابن ابی وقاص جو ہیں وہ پوری زندگی 5 رکعت نماز پڑھتے تھے, عشاء کی 4 فرض اور 1 وتر. تو 1 وتر جائز ہے, اگر آپ بہت ہی مصروف ہیں تو آپ پڑھ لیں. پسندیدہ 3 وتر ہی ہیں, نبی الاسلام کا عمومی عمل 3 وتر ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. رمضان ہو یا غیر رمضان, نبی الاسلام 11 رکعت پڑھتے تھے, 8 نوافل تہجد کے کہہ لیں, تراوی کہہ لیں, اور 3 وتر. اولیاء اللہ کے لیے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اولیاء اللہ کے لیے تو ہم بڑے اچھے جذبات رکھتے ہیں, جن کو ہم اولیاء اللہ مانتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. اگر آپ یہ کپڑے اتار کے پھرنے والوں کو, اپنی عبادتیں کروانے والوں کو, اپنے مزار بنوا کے ان پہ ماتھے ٹیکنے والوں کو اولیاء مانتے ہیں, تو صرف اولیاء انہیں کہیں, اولیاء اللہ نہیں ہے. اولیاء اللہ جو ڈیفینیٹ ہیں, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, انبیاء ہیں, اللہ کے ولی. ویسے تو ہر اہل ایمان سورہ بقرہ میں آیا اللہ کا ولی ہے, لیکن جن معنوں میں آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹ تو صحابہ اور اہل بیت ہیں, ان کے بعد بھی ہیں, لیکن وہ ہیں جن کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق. یعنی میرا اس نظر ہے کہ امام بخاری, امام مسلم یا اولیاء اللہ میں سے ہیں. اگر آپ یہ انڈیا پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میرے بھائی ان لوگوں کے تو عقیدوں میں شرک پایا جاتا ہے, گستاخانہ چیزیں ملتی ہیں, تو ہم ان کے بارے میں نہیں. اور پھر اس میں سے نکالنا آپ نے کیا ہے؟ کوئی اگر ولی ڈکلیئر بھی ہو جائے تو ہم اس کی تعلیم تو پھر بھی نہیں مانیں گے. تعلیم وہی مانی جائے گی جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے. پھر اردو کڈنا کہتے ہیں, نکلنا تو کچھ بھی نہیں, الٹا آپ پڑھیں گے تو گستاخیاں نظر آئیں گی. کوئی ولی نہیں جو بچن لگا ہے, سارے فراڈی ہی نکلیں گے. جیسے میں تو انداز دیا, الٹیمیٹلی آپ کو پتا کیا بتائیں گے؟ اے کتابیں انہوں نے ہی نہیں نے. اگر کتابیں ان کی نہیں ہیں تو یہ بندے بھی وہ نہیں ہیں. کام نہیں ختم, جڑوں ہی کام ہو گیا. ٹھیک ہے, سادات کا احترام ضروری ہے. اگر کوئی سید زیادہ شرابی یا زانی ہو تو اس کی عزت کرنی چاہیے. سید کا احترام نبی الاسلام کی نسبت سے تو ہے یقیناً, لیکن جو نبی الاسلام کے لیے بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں, درباروں پہ بیٹھ کے سوٹے لگا رہے ہیں, اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ امتی ہیں اور ہم سید ہیں, تو ہم امتی ان کے تو نہیں ہیں. ہم امتی تو ان کے نانا کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایسے سیدوں کو تو یہ آر دلانی چاہیے کہ بھائی تمہاری نسبت اتنی اونچی ہے. میرے پاس تو جو سید آتے ہیں میں کہتا ہوں یہ کرسی سیدوں کی تھی, یہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں پہ فضیلت دی تھی نا, جس طرح پہلے بنو اسرائیل کو دی, اب بنو اسماعیل کو دی ہے. یہ تو ہم تو ادھارے بیٹھے ہوئے ہیں اس کرسی کے اوپر. سید آئیں, جب بڑے سید آئیں گے امام مہدی تو یہ کرسی چھوڑ دیں گے ہم. تو اپنے وہ باقی رہ گیا عزت, ہیومن ڈگنیٹی میں آپ نے ہر بندے کی عزت کرنی ہے, چاہے وہ سید ہے یا غیر سید ہے. کسی کے اندر برائی پائی جاتی ہے تو آپ کیا, مطلب اس کی کیا عزت سے مراد کیا ہے؟ اگر کسی کے اندر برائی پائی جاتی ہے تو آپ نے اس کو گالیاں دینی شروع کر دینا ہے؟ نہیں. اور عزت سے مراد آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس کے پاؤں دھو کے پینے ہیں؟ وہ تو اگر دیکھ بھی ہے تب بھی نہیں پینے. بھائی کٹنا کیا, یہ مجھے عزت سے سمجھ نہیں آتی کہ اس سے مراد کیا لے رہے ہوتے ہیں لوگ. ہیومن ڈگنیٹی پہ آپ نے سب کو عزت دینی ہے. ہم اپنے پالیٹیشنز کو, ریاستی اداروں کے بڑوں کو عزت نہیں دے رہے ہیں کیا؟ ہم انہیں نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں, دنیا داری میں کر رہے ہوتے ہیں. تو سر اتنی دنیا داری پھر سیدوں کے ساتھ بھی رکھ لینا, ان کی تو پھر بھی کوئی نسبت ہے. باقی کیا ہاشمی سیدوں کا احترام ضروری ہے, اس کے اوپر میں تفصیل ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں. اگر کسی سید کے دماغ میں یہ ہے نا کہ نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے میں کام چوک کے رکھا خیر ہے, تو ایسا بندہ جو ہے وہ رسول اللہ کا بھی مجرم ہے, اس امت کا بھی مجرم ہے. عبد القادر جیلانی نے مشہور الغوث پاک, کیا وہ سید ہیں یا غیر سید ہیں؟ سید ہیں جی, حسنی حسینی سید ہیں. اب اس میں نکالنا کیا ہے, وہ سید ہوں یا نہ ہو, ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں. کسی شخصیت کے بارے میں آپ کیوں اس چکر میں ہم کیوں پڑ جاتے ہیں؟ یہاں بھی آگے لوگ مطلب آگے کو پوچھے نبی علیہ السلام کی دادی کا نام بتائیں, اس کا دین سے کوئی تعلق ہوتا نا میرے بھائی؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے تو ماں باپ کا نام بھی قرآن میں نہیں آیا, کیونکہ آپ پیغمبر ہیں. آپ کی پرسنالٹی جو ایز اے پرسنالٹی منوانی تھی نا, وہ ان کے زمانے کے لوگوں سے منوانی تھی. ونس ان کے زمانے کے لوگ انہیں صادق اور امین کہتے ہیں, عالی نسب والا کہتے ہیں, دین پھر ان کی تعلیمات آگے چلیں گی. آج ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے دادے کا نکاح کس نے پڑھایا تھا, نانی کہاں کی رہنے والی تھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بایوگرافی کے حوالے سے قرآن میں ڈسکس ہی نہیں کی ہے. آپ کی تعلیمات کو آگے لے کے چلنا ہے. البتہ انٹرسٹ کی چیز ضرور ہو سکتی ہے, لیکن یہ سارے انٹرسٹ بعد میں. سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات آئی ہیں نا قرآن و سنت میں, اسے آپ پڑھ لیں. باقی بھی آپ جتنے مرضی, سیرت الرسول کے اوپر اتنی کتابیں موجود ہیں. قرض حسنا کیا ہے؟ کیا فقیروں کو خیرات دینا بھی قرض حسنا میں شامل ہوگا؟ قرض حسنا قرآن کی روح سے یہ ہے کہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ نے اسے قرض حسنا کہا ہے. قرض حسنا اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے لٹائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا, یہ مجھ پہ ادھار ہے, اس کا بدلہ میں 700 گنا بلکہ بعض کے لیے اس سے بھی بڑھ کر قیامت کے دن دوں گا. سورۃ البقرہ میں آیا. تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے حق میں, حالانکہ دیکھیں دیا ہوا اسی کا ہے, لیکن وہ کہہ رہے تم مجھے قرض دے رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ قدر شناس ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اتنا قدر دان ہوں کہ میرے دیے ہوئے میں سے جب میری راہ میں خرچ کرتے ہو تو میں اسے اپنے لیے قرض سمجھتا ہوں جو میں تمہیں لوٹاؤں گا. ٹھیک ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. حضور نے وہ آیت تلاوت کی, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کثرت مال نے تمہیں ہلاک کیا اس کی طلب نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ جا دیکھے. نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے دن کے لیے سٹور کر لیا, باقی تیرے برسا کا مال ہے. تو یہ قرض ازنا وہ ہوتا ہے. اللہ اسے قرض ازنا اس لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں آپ دے. اب رہ گئی یہ فقیر. یقین کریں میں, یعنی اگر مجھے حکومت ملے خدا نہ خواستہ, تو سب سے پہلے یہ ان فقیروں کا میں کچھ کروں. یہ سب کے سب پروفیشنل ہیں. جو خاندانی لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ مانگتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ اگر آپ اپنے گھر والوں سے پوچھیں, وہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے گھر میں آ کے عورتیں عورتوں کے سامنے اپنا وہ ایشو رکھ کے جو کچھ ان کی ہیلپ ہوتی ہے وہ عورتیں کر دیتی ہیں. یہ جو پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کے اوپر پوری, اگر آپ دیکھیں جو ڈاکومنٹریز بھی میڈیا پہ آپ کو نظر آتی ہیں, یہ لوگ وہ ہیں. ان کو باقاعدہ انسٹال کرتے ہیں لوگ, صبح ان کو ڈراپ کرتے ہیں, پک اینڈ ڈراپ ہوتی ہے باقاعدہ ان کی. اس سے بڑی بات, اگر یہ غریب ہیں اور ان کے اندر غریبوں کا درد ہے, آپ کسی فقیر کے سامنے جعلی فقیر بن کے آپ وہاں بیٹھے نا, آپ کو بیٹھنے بھی نہیں دے گا, جگہ بھی انہوں نے بک کی نہیں ہے. ان کو دینا تو شاید گناہ ہو جائے, ثواب اس میں کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپ ایک برائی کے سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ان کو جھڑکنا بھی نہیں, ڈانٹ بھی نہیں پلانی, وہ جوڈیشری کا کام ہے, پیش کر کے ثابت کریں. اس کے بعد ان کے لیے اگر آپ کو مانگنے کے لیے آئے, آپ ان کو جو قرآن میں آئے نا کہ اگر کچھ دے نہیں سکتے تو دعا دے دو, ان کو آپ دعا دے دیا کریں. دیٹس آل, اس سے زیادہ نہیں. اسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے تو پتہ ہوتے ہیں, ان تمام اصولوں کو مسلسل اپنی زندگی میں لاگو کیسے کیا جائے؟ اسی کا نام تو میرے بھائی عبادت ہے. کیسے کیا جائے؟ اپنے نفس کو مارا جائے, قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں, اچھے لوگوں کی صحبت کریں. آج کل تو آپ کو صحبت کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, یوٹیوب حفیظہ اللہ کے اوپر آپ صحبت کر سکتے ہیں. آپ امریکہ میں ہیں, یورپ میں, آسٹریلیا میں, دنیا کسی کونے میں بیٹھ کے آپ ہماری صحبت کر سکتے ہیں. اس حوالے سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی نیک ہوں, یعنی ہمارے لیکچر سے استفادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو مصروف رکھیں. خالی ہوں گے نا تو پھر خالی دماغ کے اندر تو شیطان ہی گھستا ہے. دل کا غنا حاصل ہو جائے تو کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ مطلب دولت کی محبت دنیا کی جاہ و جلال کی چاہت کی کمی کے لیے. میرے بھائی وہ یہ منافقت کی جو سمجھ لیں سب سے بڑی وجہ ہے, وہ مال کی کثرت ہے. اور اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے نفاق. دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان منافقت کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی بزدل ہو جاتا ہے. منافق کون ہوتا ہے؟ جو بزدل ہو، سچائی کو قبول نہ کر سکے، پبلک کو فیس نہ کر سکے. تو ڈاکٹر اسلام صاحب فرمایا کرتے تھے نفاق کا علاج ہے انفاق، یعنی نفاق سے پہلے الف لگا دینا انفاق، اس کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو یہ اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں جتنا کر سکتے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو سکون بھی نصیب ہو جائے گا. لیکن یہ سٹارٹ کرتے وقت بے سکونی ہوگی، ظاہر ہے جیب ڈھیلی کرنا مشکل کام ہوتا ہے نا، لیکن آپ کرنا شروع کریں. اور میرے خیال ہے میتھمیٹیکلی ہم تو چیزوں کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. میں اکثر یہ اپنے پولیٹیشنز کے بارے میں، ریاستی اداروں کے لوگ جو اربوں روپے آرام کا کما کے یہاں سے بھاگ گئے، دوسرے ملکوں میں جا کے کاروبار شروع کر دیے، جزیرے خرید لیے انہوں نے، اپارٹمنٹس خرید لیے، میں ان سے کہتا ہوں اللہ کے بندو، تم لوگ اب 70-70 سال کے ہوئے ہو، 60-60 سال کے ہوئے ہو، زیادہ تر کتنا جی لو گے؟ حد کر لی 100 سال، چلو 40 سال تمہارے باقی ہیں، روزانہ کا کتنا خرچہ کر لو گے وہ کیلکولیٹ کرو. 1,00,000 روپے ابھی کوئی روز کا خرچ کرے، روز کا 1 ارب ختم کرنے کے لیے اسے 25-30 سال چاہیے، اور ان کے پاس خربوں روپے ہیں. کیلکولیشن کرو، اللہ کی راہ میں دے دو. آج آپ دیکھیں ان کو، ان کا دل کتنا تڑپ رہا ہوتا ہے پاکستانی عوام کے لیے. اپنا پیسہ کیوں نہیں دیتے ہو پاکستان کا قرضہ اتارنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا، وہ 350 کنال کا گھر چھوڑ کے ایک بنگلے میں شفٹ ہونا، اللہ کی راہ میں خراب کرے. ہاں، اس طریقے سے نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، کتنی دولت ہے ان لوگوں کے پاس، اور جناب وہ ہمیں تقریروں میں سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا دل دکھتا ہے روٹی اتنے کی ہو گئی. بھائی نکلو نا، ایک 6 فٹ کی قبر میں ہی جانا ہے نا تم نے، ایک بنگلہ لے لو، آ جاؤ بیریئر ٹاؤن میں، ڈیفنس کے اندر آ کے رہو، اپنی سیکورٹی رکھ لو، باقی سب دے دو نا یار اللہ کی راہ میں، کر دو خرچ. تو میرے بھائی یہ ساری باتیں ہی ہیں، خرچ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا یہ سارا غرور ٹوٹتا جائے گا. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر وادیاں ہوں 2 سونے کی تو وہ تیسری مانگے گا، اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں. کیا ہم مرنے کے بعد اپنے پیاروں سے مل سکتے ہیں؟ جی ملیں گے، کیوں نہیں ملیں گے، مرنے کے بعد تو ملیں گے. سورہ آل عمران میں بھی آیا نا کہ جو لوگ شہید ہو کے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، وہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں تک یہ خبر پہنچ جائے کہ ہم اچھے حال میں، اور وہ امیدوار ہیں کہ وہ بھی یہاں تک پہنچے. یہ تو قرآن میں موجود ہے. پھر بخاری و مسلم دونوں میں جو حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کان میں ایک بات کی تو وہ رو پڑی، پھر ایک بات کی تو مسکرا پڑی. سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد میں نے پوچھا، ان کی زندگی میں تو نہیں پوچھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کوئی ایسی راز کی بات ہے جو وہ نہیں بتائیں گی. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے فاطمہ سے کہا کہ اس حق کے سبب جو اللہ نے مجھے تم پہ دیا ہے، میں تمہاری ماں ہوں، مجھے بتاؤ. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے بتایا تھا مجھے کہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے ایک دفعہ کے دورہ قرآن میرے ساتھ کرتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب میں اگلے سال تک اس دنیا میں نہیں رہوں گا. اس پہ میں رو پڑی. پھر آپ علیہ السلام نے میرے کان میں یہ بات کی کہ میرے اہل البیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی. اس میں الفاظ ہیں، اور کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس میں نبی علیہ السلام نے کہا سب سے پہلے تم مجھے آ کر. اور یہ صحیح سند سے موجود ہے کہ تابعین یا صحابہ کرام کی جب موت کا وقت قریب آتا تو دوسرے تابعین اور صحابہ ان کو یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کو ہمارا سلام کہنا. یہ ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ. وفات النبی ایک پوری کتاب لکھی ہے امام نسائی نے، جو سن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے. تو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد اجمعین الى يوم الدین. علی بھائی کوئی ایسی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 لوگوں کو اس لیے سلام نہیں کیا کہ وہ راستے میں کھڑے تھے؟ واللہ عالم. باقی یہ ان پرنسپل بات درست ہے کہ آپ نے راستہ مل کے کھڑا نہیں ہونا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو آپ نے دور کرنا ہے. مولانا اسحاق صاحب کے مطابق انہوں نے سوموار والی روزے والی حدیث کو اور 72 فرقوں والی حدیث کو ضعیف کیا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ سوموار والے جو روزے والی حدیث ہے وہ تو مسلم شریف میں ہے، وہ روایت تو بالکل ٹھیک ہے، باقی 72 فرقوں والی جو حدیث ترمذی میں ہے نا جس میں الفاظ ہیں مانا علی و اصحابی، وہ تو ضعیف روایت ہے، شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے شواہد کی بنیاد پہ، شیخ زبیر صاحب نے بھی اسے ضعیف کہا ہے. البتہ 72 فرقوں والے الفاظ والی ایک روایت ابو داؤد میں ہے کہ 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، وہ روایت بالکل ٹھیک ہے، اس روایت کو مولانا اسحاق صاحب بھی ٹھیک مانتے ہیں. جس روایت کی آپ کہہ رہے ہیں وہ ترمذی والی ہے. اگر بندہ سورہ فاتحہ پڑھے جانے کے بعد نماز میں ملتا ہے تو کیا اس کی رکعت ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی شمار، رکوع تک بھی شمار ہو جائے گی. اکثریت کا یہ موقف ہے، صحابہ کرام سے بھی ایسے فتوی عبداللہ ابن مسعود سے موجود ہیں. اگر کوئی اپنا بیٹا یا بیٹی کسی کو دے دیتا ہے تو وہ اس کا نام تبدیل کر سکتا ہے والد کا؟ نہیں کر سکتا. اس پہ میری پہلے ویڈیو آ چکی ہے، کیونکہ باپ کا نام تبدیل نہیں آپ کر سکتے، ولدیت وہی رہے گی. آپ گارڈین لکھوا لینا اپنے آپ کو. جنادہ اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے، آہستہ آواز میں. سن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا عمومی عمل یہ ہے کہ آپ آہستہ آواز میں نماز جنازہ پڑھتے تھے. البتہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک دفعہ نماز جنازہ اونچی آواز میں سورۃ الفاتحہ پڑھی اور فرمایا میں نے اس لیے پڑھی تاکہ تمہیں بتاؤں یہ سنت ہے. یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا بھی سنت اور بلند آواز سے پڑھنا بھی سنت، لیکن عمومی عمل آپ علیہ السلام کا ہے آہستہ آواز کے اندر پڑھنا. دونوں طریقے درست ہیں. ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اسلامی زندگی کی تعریف آپ کے مطابق کیا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں جی. اب میں کیا تعریف بتاؤں؟ جو کچھ اللہ کے احکامات ہیں انہیں پورا کریں، فرائض کو آپ پورا کریں، حرام کردہ چیزوں سے بچیں. پیلل میں لے کے چل سکتے ہیں؟ بالکل لے کے چل سکتے ہیں، پیلل میں تو لے کے چلنا ہے. پیلل میں نہ لے کے چلے تو جنگلوں میں جانے کا تو حکم نہیں ہے. اس کشتی نے اسی دنیا کے پانی پہ چلنا ہے. ہاں یہ پانی جو ہے کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. آن لائن ورک جس میں ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں، یعنی فری لانسنگ وغیرہ، اس کام کو آؤٹ سورس کرنا یعنی کام لے کر کسی آگے ایکسپرٹ کو دے کے کروانا ٹھیک ہے. اگر آپ فری لانسنگ کے طور پہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو تو اس سے غرض نہیں. آپ نے کس سے کروایا؟ ان کو تو اس سے غرض ہے کہ آپ ان کو کام کر کے دے رہے نہیں. لیکن اگر آپ کسی فیکٹری کے ملازم ہیں نا اور آپ کو تنخواہ مل رہی ہے اس کام کی، پھر وہ والا مسئلہ ہو جائے گا جو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. وہ تو درست نہیں ہوگا، وہ غرر ہوگا جب تک کہ آپ مالک کو اعتماد میں نہ لے لیں. اچھا جی، آئی ایم اے سائنس اسٹوڈنٹ، آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک ہاؤ کین آئی بینگ اے اسٹوڈنٹ کین ڈو دا دعوی. اسٹوڈنٹ کے لیے تو یہ ہے کہ بھائی پہلے یہ دعوت کا جو لوگوں کو خمار چڑھ جاتا ہے نا، یہ اس ہاٹ سیٹ کے اوپر میں کو پہلے دن سے نہیں آ کے بیٹھا. میرے بھائی میری 45 سال عمر ہونے والی ہے، اس میں میرے زندگی کے 25-30 سال علم حاصل کرنے میں گزرے ہیں. ٹھیک ہے، تو دعوت کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. قرآن مکمل پڑھ لیا آپ نے ترجمے سے، اس کے نوٹس بنا لیے، امپورٹنٹ آیات جو ہیں ان کو نوٹ کر کے ان کو کریم کریں، ان کے ریفرنسز یاد کریں. پھر اس میں جو مشکل چیزیں ہیں ان کے لیے تفہیم القرآن پڑھیں، ہماری تفسیر قرآن کی آپ دیکھ لیں، اس سے ریلیٹڈ احادیث ہیں وہ آپ کے علم میں ہوں. اس کے بعد مشکات المصابی، پھر جو اختلافی موضوعات ہیں، کیونکہ آج کے دور میں تو آپ آنکھیں بند کر کے چل نہیں نہ سکتے. اب میں بڑے افسوس سے کل یہ بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی ایک قیمتی پرسنالٹی مسلمانوں میں موجود، 3 ملین ان کے سبسکرائبرز، لیکچرز کی زبان انگلش، اور ویورشپ کتنی ہے؟ 20,000, 25,000, 30,000. تو افسوس کا مقام ہے نا. یہ وہی چیز ہے جس کا میں نے اشارہ 2011-12 میں کیا تھا کہ آپ کرسچنز، جیوز، ہندوؤں کے ساتھ آپ کتنی ڈیبیٹس کر لیں گے، ایک وقت آئے گا وہ ٹاپک ختم ہو جائیں گے. ان سے مین اختلاف تو توحید کے اوپر، اس کے بعد رسالت. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے نا ہزاروں مسائل ہیں اختلافات کے، جب تک آپ وہ ریزالو نہیں کریں گے آگے معاملات چلیں گے نہیں. اور اگر آپ وہ ٹاپکس نہیں سیکھیں گے، آپ کو لوگ سن، ہمیں لوگ کیوں سن رہے ہیں؟ باقیوں کو لوگ سن رہے ہیں تو اپنے فرقے کی وجہ سے سن رہے ہیں. ہمارے تو خلاف سارے فرقے، ان کے علماء، ان کی کٹر پبلک، اس کے باوجود سن رہے ہیں. کیوں؟ آپ لائف سٹوریز میں سن لیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو مسائل ہیں وہ تو علی بھائی بتا رہے ہیں نا، دوسری بات جو بات وہ کرتے ہیں وہ دلیل سے کرتے ہیں، باقی تو ہائی فائر کرتے ہیں، اول تو ٹاپکس ہی نہیں ان کے. تو اس لیے جب آپ دعوت پہ لانچ ہوں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو آج کے دور کے سارے مسائل پتہ ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ بات کوئی اور کر رہے ہیں، ادھر جا کے کوئی اور بندہ چوہا چھوڑ دے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو، پوری دعوت کا رخ ہی الٹ جائے. اور یہی طریقہ واردات ہوتا ہے ان لوگوں کا، اس کے لیے آپ کو ساری پھکیاں آنی چاہیے. ہاں، الزامی جوابات جن کو میں اینٹی وینم کہتا ہوں، دوسرے علماء کے سارے ریفرنسز پتہ ہونے چاہیے کہ وہ یہ بات انہوں نے لکھی ہے، قرآن پاک کی آیات آپ کوٹ کر سکے، ایون جو کریٹیکل آیات ہیں ان میں آپ کو پتا ہو کہ اس فرقے کے عالم نے کیا ترجمہ کیا ہوا ہے، کہ جو آپ اس کو دلیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی تیرے مولوی صاحب نے بھی یہ ترجمہ کیا ہوا ہے، اس پہ جھگڑے والی کون سی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت آپ کریں گے جب آپ سب کچھ یہ، اب یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس بیٹھیں یا کسی کے پیچھے نماز پڑھیں اور وہ دائیں طرف سلام پھیرے تو سارے جو ہیں وہ مفسرین قرآن ہو جائیں، اور بائیں طرف ہو جائیں تو شیخ الحدیث بن کے نکل آئیں. نہ سر، پیغمبر کا بچہ بھی اس کا وارث نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اندر قابلیت نہ پیدا کرے، باقی تو چھوڑ دیں. کتنی بڑی جماعت مولانا مودودی کی، ایک مودودی نہیں آج تک دوبارہ پیدا کر سکی. ایک ڈاکٹر اسرار صاحب پیدا ہوئے، ان کی نہیں بات کر رہا جو فوت ہو گئے. اچھا کیمرہ پیچھے کرو. تو ایک ڈاکٹر اسرار صاحب، وہ بھی ان کے اسٹوڈنٹ، بس ان کی اپنی اولاد بھی اس طریقے سے نہیں چل سکی. تو میرے بھائی، یہ اگر وراثت میں یا شاگردگی میں چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہوتی نا، تو یہ معاملات آگے ہوتے ہیں. یا صرف کوئی ہم شکل ہو جائے ڈاکٹر اسرار صاحب کا یا میرا، تو اس سے تو وہ یہ نہیں بن جائے گا نا. علم تو آپ کو ایفرٹ پٹ کر کے لرن کرنا پڑے گا. تو دعوت کا شوق تو ہے ہمارے نوجوان بچوں کو، کس چیز کی دعوت؟ غیر مسلم ملک میں جاتے ہیں، ہمیں ای میل کر دیتے ہیں، کھڑکا دیتے ہیں، جی دعوت دینی ہے. تنو علی بے نہیں آندی دین دی، تو کہہ کے دعوت دینی ہے. جب تک آپ کو خود قرآن نہیں آتا، آپ نے غیر مسلم کو کیا اسلام کی دعوت دینی ہے؟ کس چیز کی آپ دعوت دیں گے؟ یا تو مسلمانوں کا کریکٹر، آج کے مسلمانوں کا، اور دنیا کو انہوں نے ایسا کنٹریبیوٹ کیا ہوتا کہ دنیا سکون کی زندگی ان کی وجہ سے گزار رہی ہوتی، پھر تو آپ پیش کر سکتے تھے کہ دیکھو اسلام کی برکات. تو کیا ایسا ہے؟ مسلمانوں کے شر سے تو مسلمان منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. تو لہذا یہ ایز اے کمیونٹی تو اس قابل نہیں کہ اس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے. اب آپ نے بلانا ہے تو تعلیمات کی بنیاد پہ، اور تعلیمات کی بنیاد پہ ان لوگوں کو بلانا ہے جو آپ کے شر سے ڈرے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ آپ خود ابروں کے شر سے ڈرے ہوئے ہیں. یہاں سے جو مولوی ہے وہ جا کے یورپ میں، امریکہ میں پناہ لیتا ہے. کیوں؟ اور کمال ہے جی سیکورٹی وہاں کی. ہمیں کہتے ہیں جی نمبر ون فلاں جو ہے وہ ہماری ہے، ہم تو نمبر ون اسے مانیں گے کہ جہاں آپ اتنے بڑے بڑے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چھری سے بھی نہیں بندہ مار سکتے، گولی سے مارنا بڑی دور کی بات ہے. دیکھ لیں بیٹھے ہوئے سکون سے، کوئی عاشق رسول وہاں نہیں پیدا ہوتا. عام گھروں میں رہ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہاں انہوں نے کوئی رینجرز کی کوئی فوج بٹھائی ہوئی ہے یا کوئی کمانڈو رکھے ہوئے، نہیں. سیکورٹی ادارے پہلے ہی بتا دیتے ہیں، سرکار یہ خطرہ ہے آپ کو، ایک دن کے لیے آپ وہاں چلے جائیں، بندہ ہم نے ٹریس کر لیا. تو سارے پناہ وہاں لے رہے ہیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، امن میں آ جاؤ گے. واہ واہ، یہ بات صحابہ کرام کو زیب دیتی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں آ جاؤ، امن میں آ جاؤ گے. آج کل تو مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا ڈسا ہوا ہے. فرقوں میں کیا فرق ہے؟ ایک دوسرے سے کس لحاظ سے مختلف ہے؟ تفصیل سے بتائیں. ہیلو جی، جی 11 سال ہو گئے بتاتے ہوئے، اور کتنی تفصیل سے بتائیں، ہماری ویڈیوز دیکھیں. تمام بھائیوں سے پوچھیں کہ وہ بابوں کے پیچھے لگ کر فرقوں میں بٹ کر جہنم میں جانا پسند کریں گے یا بابوں کو چھوڑ کر اللہ کے ہو کر جنت میں جانا پسند کریں گے؟ دیکھیں، کہتے تو یہی ہیں، لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ بابے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. بابے جو ہے نا، وہ بابے مار رہے ہیں تسی. پہلے عکاس بیل ختم کرنی ہے، نہ ان پہ قرآن اثر کرے گا نہ حدیث جب تک کہ آپ ان کے بابے نہیں ان سے چھڑاتے. یہی کام ہم نے کیا، پہلے بابے نو ہاتھ پایا. آپ دیکھیں، دو چیزیں ہماری دعوت کو بدنام کرنے کے لیے ٹول کے طور پہ یوز کی گئیں، اور وہی ہماری سٹرینتھ بنی. ایک یہ بابے ہوتے بول رہا ہے جی، پرانے بزرگوں ہوتے بول رہا ہے، تو ساری دنیا اسی وجہ سے چینج ہو رہی ہے، مطلب ہے بابے کام پا کے گئے ہیں، اصل گل قرآن دی سی چاہے، اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے امر بالمعروف بھی کرنا اور نہی عن المنکر بھی کرنا، یہ نہی عن المنکر ہے. دوسرا، انہوں نے بنو امیہ کو بچانے کے لیے ایک جملہ آ کے جی صحابہ کرام پہ بولتا ہے، بنو امیہ پہ، صحابہ کرام پہ نہیں، صحابہ تو ایک لاکھ سے زیادہ ہے. اس چیز کو انہوں نے ہماری بدنامی کا سبب بنایا. لیکن آپ دیکھ لیں، وہ لوگ جو کل تک کہتے تھے خود بخاری پڑھو، دیکھو ہمارا مسئلہ خاک پہ ہے، آج وہ کہہ رہے ہیں نہیں یار بخاری نہیں پڑھنی، کہیں 2812 ہی نہ نکل آیا اس میں سے، کہ مار کو باقی جماعت قتل کرے گی، مار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے. آپ دیکھیں قرآن کی کوئی آیت نکلنے سے مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگتا، بخاری مسلم میں کوئی حدیث نکلا ہے ہمیں تو کوئی ڈر نہیں لگتا. ڈر انہیں کو لگتا ہے کہ جن کے فرقے کے خلاف ہوتی ہے، ہم نے تو بنانے ہی کیدا اس کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. اور جو جو انہوں نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیے، جی یہ والی حدیث کبھی آپ نے نہیں بیان کی، میں 10 سال پہلے کر چکا ہوتا ہوں. اچھا وہ حدیث میں بیان کروں نہ کروں، اس سے 2812 تو دنیا سے ختم نہیں ہو جائے گی، لیکن پھر بھی تمہاری خواہش پوری کی، وہ بھی بیان کر دی ہوئی. اچھا جی مسلم شریف میں تو ایک یہ حدیث تھی، یہ آپ نے بیان نہیں کی، اس کے اوپر بھی میرے بھائی 6 سال پہلے لیکچر ریکارڈ کرا دیا ہوا ہے، تو نے نہیں نا سنی. تو بات بتا کہ جو نہیں کرنے والی تھی اور تیری نظر میں تمہارے جو فرسودہ عقائد ہیں ان کو چھپانے کے لیے اس کا سہارا لیا جائے اور میں نے وہ بیان نہ کی ہو، اللہ کا شکر ہے. اب بھی کوئی چیز آئے گی تو بیان کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف نسٹ، کائنڈلی آنسر می دا فالوئنگ کوشچن. فوٹو شاپنگ کے ریلیٹڈ گائیڈ کریں، فیس سمپلیفائز وغیرہ ریموو کرنا. ٹھیک ہے، تھوڑے بہت داغ جو ریموو کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ شکل بگاڑ نہ دیں. اب اس طرح بگاڑنا کہ آپ اس کا چہرہ اوریجنل ہی نہ لگے، کل کو وہ تصویر بھیج کے تو رشتہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس طرح کا کام تو نہ آپ کریں. ہاں میاں بیوی کا رشتہ ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی تصویر ایڈیٹنگ کے لیے آ گئی ہے، تو وہ تو اب ایک دوسرے کے متھے لگ گئے ہیں، وہ تصویر صحیح کرنے سے وہ تیل ختم نہیں ہونے، داغ ختم نہیں ہونے، تو وہ تو علیحدہ بات ہے. لیکن یعنی اوریجنل شکل نہ بگڑ جائے، وہ بگاڑنے سے منع کیا گیا. کیا قبر کا عذاب تا قیامت ہوتا رہے گا؟ جی یہ بھی الفاظ موجود ہیں، مسلسل بھی ہوتا رہے گا، بعض کو تھوڑا ہوگا. اب اس کے لیے عذاب قبر والی میری ویڈیو دیکھ لیں، 117A اور 117B مسئلہ، عذاب قبر بھی لکھیں تو آ جائے گا. آج کا ایک عام مسلمان کے نزدیک اسلام امن کا دین کیوں ہے؟ میں اس کے اوپر پہلے ہی رونا رو چکا ہوں. غیر مسلموں کے نزدیک، زیادہ تر یہود و نصارہ کے نزدیک اسلام ایک پرتشدد مذہب ہے، تو نظر بھی آ رہا ہے جی کہ ظاہر مسلمانوں کے کرتوت ہی ایسے ہیں. مذہب اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ اسلام تو میرے بھائی دین کا نام ہے، مذہب تو اسلام کے اندر جو فرقے ہیں یہ مذاہب ہیں. مذہب عربی میں کہتے ہیں چلنے کے، یعنی آپ راستے کو، مسلک کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے. اب مذہب اسلام کے اندر سنی شیعہ دو بڑے مذہب ہیں، سنیوں کے اندر 4 بڑے مذہب ہیں، حنفی شافعی مالکی حنبلی، یا 5 مائل حدیث کر لیں، یہ سب مذاہب ہیں. تو آپ ان کو فرقے کہہ لیں ظاہر ہے، لیکن وہ تو اپنے آپ کو فرقہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو مذہب ہے، سکول آف تھاٹ ہے. تو اسلام تو ٹوٹیلٹی. اچھا، اور اگر یہ ان معنوں میں پوچھا ہے جو عموماً ہماری وہ خلافت کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ جی خالی عبادات پہ عمل کریں گے تو یہ مذہب ہے، اور دین تو جو ہے وہ قانونی طور پر اپلائی کرنے کا نام ہے، تو بالکل ہے میرے بھائی. کس کے اوپر قانونی طور پہ دین اپلائی کرنے کا نام ہے؟ مسلمانوں کے اوپر. تو جو نماز ہی نہ پڑھے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، جب پہلی شرط ہی پوری نہیں ہے. تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ لیں، لوگ وی لاگس بنا رہے ہیں. اسلامی نظام مسلمانوں پہ ہوتا ہے میرے بھائی. پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو شاید 20 کروڑ مسلمان ہو، لیکن قرآن کی روح سے وہ مسلمان ہیں. تو جب تک مسلمان ہی نہیں ہوں گے، ان کے اوپر اسلامی نظام، اسلامی سزائیں، یہ دیوانے کا خواب ہے، کرتے رہے، کچھ بھی نہیں ہونا، وہ ولنگ ہی نہیں ہے. دوسری بڑی بات، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم چلیں مکی دور میں، میں کہتا ہوں جی ہم مکی دور سے بدتر دور میں ہیں. مکی دور میں کافر اور مسلمان الگ تھے، پتا تھا یہ مسلمان یہ کافر. ہمارا دور صحابہ کرام سے زیادہ مشکل دور ہے، کیونکہ جو لوگ یہاں قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں ان کے مخالفین کافر نہیں ہیں، ان کے مخالفین وہ گمراہ فرقے اور ان کے علماء ہیں جو اپنے آپ کو اصل مسلمان سمجھتے ہیں اور قرآن و سنت کی بات کرنے والے کو گمراہ سمجھتے ہیں. مجھے بتائیں یہ زیادہ ورس کنڈیشن ہے یا صحابہ اکرام کا زمانہ زیادہ ورس تھا؟ یہ زیادہ، یعنی کبھی ہوا ہے کسی صحابی کو آیت یا حدیث پیش کریں اور وہ آگے کہہ دے سر تم سے جدا تیرا، یا یہ تو نے رفلی دین شروع کیا تو تیرے میں شولڈر توڑ دوں گا، بتائیں؟ نہیں. لیکن یہاں مسلمان مسلمان کے سرکار ہے. سر یہودی عیسائی آپ کے شولڈر نہیں توڑیں گے رفلی دین کرنے کے اوپر، آپ کو مسجد سے یا اپنے گرجوں سے نہیں نکالیں گے، مسلمان نکال دیں گے. ان کے اوپر اسلامی نظام کرنا ہے، اور یہ تو 0.0001% ہے، باقی تو سارے ہے ہی، قرآن کی روح سے تو قانوناً کافر ہیں. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرنا، دیکھنا مشرک نہ ہو جانا. جی سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے یہ، صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے. بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ تمہارے نبی کی سنتیں ہدایت کی راہیں ہیں، ان کو مت چھوڑنا. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں آتا تھا، کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے کہ اس نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی. جامعہ ترمذی میں حدیث، ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کے اوپر قائم ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف طارق الصلاۃ کی تکفیر کیا کرتے تھے، یعنی نماز چھوڑنے والے کو وہ کافر سمجھتے تھے اور کسی کو نہیں. اب مجھے بتائیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے کتنے مسلمان ہیں؟ پھر ہم آپ کے وہ وی لاگ سنیں گے جو اوریا مقبول جان صاحب حافظہ اللہ تعالی یا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی یا باقی لوگ جو ہے وہ بیان کر کر کے تو امت کو کہہ رہے ہیں جناب نظام نظام، کیڑا نظام، کس دے ہوتے؟ میں انجینئر بھی ہوں آپ بتائے، اور انجینئر اپلائیڈ سائنس، میں پریکٹیکل فیلڈ کا بندہ ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ کیا میرے بھائی. اگر سزاؤں کا نفاذ اسلام بنا دیتا ہے تو جائیں سعودیہ میں، اسلامی سزائیں نہیں نافذ، تو اسلام آ گیا وہاں پہ. اسلام اندر سے آتا ہے میرے بھائی، اور پھر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر، جس طرح خلفائے راشدین کو اللہ تعالیٰ نے سورہ النور کی آیت نمبر 55 ہے کہ ہمارا وعدہ ہے کہ اہل ایمان کو جو نیک اعمال کرنے والے ہیں انہیں ضرور بل ضرور زمین میں خلافت دیں گے. اور ایون شیعہ کی اپنی کتاب نہج البلاغہ کے اندر مولا علی کا خطبہ موجود ہے، وہ جو ان کی ڈسکشن ہوئی سیدنا عمر کے دور میں، جب وہ قادسیہ میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے تو حضرت علی نے انہیں روکا کہ اگر تم مارے گئے تو پیچھے مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی، تو تم قادسیہ میں اپنی جگہ کسی اور کو بھیجو، خود مدینے میں رہو. اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے قرآن میں، سورہ النور آیت نمبر 55، کہ ضرور اہل ایمان کو خلافت دے گا، یہ ہمارا مقدر ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. یعنی حضرت عمر کے دور میں جو ایکسپینشن تھی اسلامک ریاست کی، اس کو اللہ کے وعدے کے ساتھ مولا علی نے جوڑا، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سیدنا عمر کو نعوذ باللہ غاصب نہیں سمجھتے تھے. تو میرے بھائی یہ پریکٹیکل چیز ہے، جب تک مسلمان مسلمان نہیں ہوتا نہ وہ غیر مسلم کو دعوت دینے جو گئے، اور نہ اسلامی نظام کی وہ بات اس حوالے سے کر سکتا ہے کہ کر دیں. اور پھر وہ ایسے خطرناک کھیل کھیلتے ہیں جی، اتنے بندے اکٹھے کر لیں جا کے جناب جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیں، اتنے بندے اکٹھے کر لیں پارلیمنٹ پہ حملہ، تو کر کے نہیں دیکھے لوگوں نے کچھ ہوا ہے؟ مجھے بتائیں، یہ کوئی پرانے زمانے کی دنیا ہے کہ جس میں آپ بادشاہ کے تخت پہ چڑھ کے اسے قتل کریں تو ریاست آپ کی ہو جائے گی، جس طرح بنو امیہ سے چھین لی تھی بنو عباس نے؟ اب پارٹیوں کی حکومتیں ہیں میرے بھائی، آپ پرائم منسٹر مار بھی دے اگلا پرائم منسٹر اسی پارٹی سے اور آ جائے گا. پچھلے پرائم منسٹر نائل ہوئے نواز شریف صاحب تو خاقان عباسی اسی جماعت سے آئے نا، یہ تو نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کو حکومت مل گئی تھی اس وقت، 5 سال انہوں نے اپنے پورے کیے نا. اور پھر جب ملکوں کا نظام ہو، فوجی سسٹم ہو، پوری ایک ریاستی ادارے ہو، ایک اسٹیبلش سسٹم ہے، اس میں یہ دیوانے کا خواب ہے، اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. میں تو کہتا ہوں اگر ایسے ہوتے بھی ہو تب بھی غلط ہے، جب تک کہ آپ گراس روٹ لیول کے اوپر دین خود ڈیمانڈ نہ کریں لوگ. جب پاکستان کی بچیاں چاہیں کہ وہ حجاب کریں تب حجاب کا ان پہ حکم لگایا جائے، باقی انڈیویجل کی مرضی ہے، ٹھیک ہے جو مرضی کرے. اس کے ماں باپ کی ذمہ داریوں سے ترغیب دلانے کی حکومت کا کام نہیں ہے کہ زبردستی کسی سے یہ کام کروائے یا زبردستی مردوں کو داڑیاں رکھوانی شروع کر دے. یہ اندر کی بات ہے، کسی نے رکھنی ہے رکھے، نہیں رکھنی نہ، قرآن و سنت کے خلاف چلنا چاہتا ہے اس کی اپنی مرضی. لیکن یہ بس جذباتی باتیں کرنا ہے. 30-40 ہزار کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے جی، لاکھوں روپے کے اسٹوڈیوز کے اندر بیٹھ کے ہزاروں روپیہ ویڈیو لیکچرز دینے کا معاوضہ چارج کرنے کے بعد جنت کی باتیں کرنا، اسلامی نظام کی باتیں کرنا، تو پھر تو ہم سوال پوچھیں گے پہلے آپ نے اپنے اوپر اسلام نافذ کیا؟ ہمیں تو بتا رہے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، آپ جو لینڈ روور سے اور وی ایٹ سے اترتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں، میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں، پچھلے دنوں آپ کے ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر جس کو وراثت میں، اس کے ابا جی کی وراثت میں وہ جماعت مل گئی جو مذہبی جماعت بھی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، اس میں ذرا گاڑیاں گنے آپ، کتنی گاڑیاں ان کے پیچھے اپلائیڈ فار لکھا ہوا ہے. ابے نے چھوٹے سے مکان میں زندگی گزاری، اور اس کے ابے کو میں پرسنلی جانتا ہوں کیونکہ ہمارے جیلم شہر سے وہ پڑھ کے گئے ہوئے ہیں، میں ایف ایس سی میں تھا اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں. پوری زندگی درویشی میں گزاری، اور بیٹا دیکھ لیں یہ آپ کی زندگی میں ہو گیا ہے کہ آپ نے یہ ٹرانسفر دیکھ لی کہ باپ درویشی میں گیا. ٹھیک ہے، ہمیں ان کے عقائد نظریات سے اختلاف ہے، لیکن اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ ایک مخلص انسان تھے، جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے پورے جذبے کے ساتھ اسے صحیح سمجھتے تھے، لیکن اولاد اسی کے پیسے پر، اسی کی فیم کے اوپر عیاشی کر رہی ہے. اور آپ جائیں آپ ان سے پوچھیں کہ یار ابھی تو ان کے ابا جی کی ویڈیوز بھی یوٹیوب سے ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہیں، ان کا مکان بھی وہاں موجود ہے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی موجود ہے، اور اس کو دیکھ لیں اس پیسے کے اوپر اس کو کیا ضرورت تھی اس طریقے سے شاہانہ زندگی گزار کے اس طریقے سے شادی کرنے کی. تو وہ آپ کو تاویل کریں گے. کوئی کہہ دے گا جی نہیں جی انہوں نے اپنی آئی نہیں، کسی نے گفٹ کی تھی جی. ہمارے پاس ایک بھائی آئے نا جی، وہ لیموزین رکھی ہوئی تھی حاجی عبد الواب صاحب نے، جو رائیونڈ کے وہ بڑے امیر تھے، فوت ہو گئے رحمہ اللہ تعالی. تو میں نے کہا یار باتیں آپ وہاں بیٹھ کے کریں، اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، گاڑی آپ نے رکھی. وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کی اپنی کب ہے، کسی نے گفٹ کی ہے. میں نے کہا یار ہمیں آگے کوئی اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا دیکھیں ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے. ویسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو آتے بھی ہیں آپ دیکھیں جی، تحفہ لینا دینا سنت ہے. نبی علیہ السلام نے یہ تحفے لیے دیے یار، وہ کسی کے لیے خوشبو لے آئے، کسی کو کپڑا، کوئی نبی علیہ السلام کو کرتا کسی نے گفٹ کر دیا، یہ زیادہ تھا. وہ نہیں جی نہیں، وہ تو حاجی صاحب نے تو واپس کر دی تھی. وہ کہنے لگا حاجی صاحب آپ نے نہ لی تو ابھی میں اس پہ نا پیٹرول چھڑک کے اسے آگ لگا دوں گا. پھر مجبوراً انہوں نے لینی پی. آخری درجے تک تعویل کرتے ہیں، ایسے ایسے بانے ہیں بھائی. آپ کے حاجی صاحب کو یا آپ کے آج کل کے بزرگوں کو اپنی آخرت کی آگ کی فکر ہونا، اوکے خزمہ نو کھاؤ، ساڑھ تیری جائے تو جا تو، بلکہ اس کو بتا یہ کہ اس طریقے سے مال کو ضائع کرنا شریعت میں حرام ہے، اور جو بندہ اللہ کا مجرم ہو، شریعت توڑنے والا ہو، میں اسے تو اس کی کوئی چیز اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا پھر آپ دیکھیں گے کئی ایک وی لاگز بنے ہوئے ہیں، لوگ نا بڑے فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں جی فلاں عالم صاحب تھے، اے 1955 کی بات ہے جی، میں ان کے پاس بیٹھا ایک بندہ 5 لاکھ روپے لے کے آیا، انہوں نے نہیں لیا جی، حالانکہ وہ 1955 میں وہ زندگی انجوائے کر رہے تھے جو بادشاہوں نے نہیں انجوائے کی بھی. ان سے پوچھو وہ کیسے انجوائے کرتے تھے، وہ بھی 5 لاکھ اس لیے نہیں لیے کہ انہوں نے کہا تھوڑے میں ہاں تمہیں پتہ ہی نہیں اس گل کا، اور آپ پہ روب ڈال لیں گے جی انکار کر دیا. وہ ادھر انکار کیا نا، بعد میں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے 10 لاکھ. بڑے ہوشیار ہیں اور آپ کے اوپر اس طرح کے روب ڈالتے ہیں. آپ ان کے بجٹ یقین کریں، لوگ تو سمجھتے ہیں شاید انہوں نے کوئی درخت ایسے اگائے ہوئے ہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا. حضور کشف المعدوم میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ادھر یہ کیا ہوا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان ڈیا، اور کہتا ہوں کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں جہاں تک نظر جاتی، سونا ہی سونا. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی، تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم، یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر، ایسے نہیں ہے، باقاعدہ ان کے ڈونرز ہیں جن سے یہ پیسے لیتے ہیں، ہنڈریڈ آف ملینز ان کا بجٹ ہے سال کا، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں، اور پھر آپ کو وقتاً فوقتاً ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ وہ جو ملکی لیول کے گنڈے بدماش ڈانز ہوتے ہیں ان کے جنازے یہ لوگ پڑھانے جاتے ہیں، ان کے چالیسوں پہ جاتے ہیں، ان کی برسیوں پہ جا کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے بینیفیشری ہوتے ہیں۔ باتیں مولا علی کی، ٹھیک ہے، فقر مولا علی کا ڈسکس کرنا، زندگی بنو امیہ کی گزارتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا ہم بنو امیہ والی گزاریں اور آخرت ہماری مولا علی والی ہو جائے، تو یہ دیوانے کا خواب ہے میرے بھائی، اس طرح نہیں ہوگا۔ صلوا علی محمد وعلى محمد، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین۔ اگر 1947 سے پہلے پاکستان بھارت بنگلہ دیش میں ایک عید ہو سکتی ہے تو اب کیوں نہیں؟ کیا امت پتہ نہیں جی، اس زمانے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں یار، وہاں تو چھوڑ دیں انڈیا پاکستان، 47 کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندو، ایوب خان کے دور کے اندر لوگوں نے سیری کر کے روزہ رکھ لیا ہوتا تو بعد میں ریڈیو سے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جناب یہ چاند نظر آیا، آیا نہیں آیا یہ علیحدہ بات ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ آج کی برکت ہے۔ باقی اس کے اوپر روئے حلال کے حوالے سے ایک پوری ڈاکٹرن ہے اس کے اوپر، مون سائٹنگ، انجینئر محمد علی مرزا لکھے، اس میں نے بتایا ہے کہ اس پہ اجماع امت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ شام سے ایک شخص آیا عبداللہ ابن عباس کے پاس، چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملوکیت تھی، وہ شام میں تھے، ابن عباس کے پاس جب وہ آیا تو ابن عباس نے جب اس سے رمضان کے بارے میں ڈسکشن کی تو شام میں ایک دن پہلے رمضان شریف شروع ہوا تھا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو مدینے کے چاند کے مطابق رکھیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا تھا، تو انہوں نے کہا شام والوں کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اپنے علاقے کے مطابق دیکھیں گے۔ تو جو سعودیہ کے مطابق کہتے ہیں تو سعودیہ سے پہلے بھی شام میں مغرب کے اندر، مغرب ایک ٹرمنالوجی بھی افریقن ملکوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو وہ اس کے اندر تو پہلے شام میں تو سعودیہ سے بھی پہلے چاند نکل آتا ہے، ہر علاقے کی اپنی رویت ہے۔ اور یہی مسلم کی حدیث ہے جس میں امام ابن عبد البر نے باقاعدہ باب باندھا ہے، بلکہ امام ترمذی نے بھی اسی حدیث کے تحت باب باندھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا، اور امام ابن عبد البر نے تو لکھا کہ جو اندلس کی رویت ہے وہ خراسان کے لیے کفایت نہیں کرے گی۔ یعنی دو اسٹریمس تھی نا، وہ اسپین کے اندر اندلس، اور یہاں پہ مشرق میں یہاں تک مسلمان خراسان، یعنی یہ آپ سمجھ لیں ایران اور رشیا اور افغانستان، یہ پوری بیلٹ خراسان کہلاتی تھی، یہ اپنی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ اس کا، ورنہ تو کل کو آپ کہیں گے کہ آپ نمازیں بھی اس طرح پڑھیں، ہم یہاں پہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سعودیہ میں زہر کا وقت ہوتا ہے اس وقت، تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا میرے بھائی۔ اگر نمازیں جمع کرنی ہوں تو ایک نماز بغیر جماعت کے اور ایک جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا عذر ہو جائے گا تو پھر جماعت والا ایشو تو اٹھ جائے گا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، عموماً زہر کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا، تو اکثر مساجد میں زہر کی نماز ہوتی ہے 1:30 بجے، بعض مسجدوں میں 1:15، بعض میں اہل حدیث کی مسجد میں 1 بجے ہوتی ہے، تو آپ یہ کریں کہ 1 بجے جا کے یا 1:15 والی مسجد میں جا کے زہر پڑھ لیں، اور 1:30 والی مسجد میں زہر والے کے پیچھے عصر پڑھ لیں، تو آپ کی دونوں جماعتیں بھی آپ کو مل جائے گی۔ تسی جھنے بڑھو، تو میں انشاءاللہ لاہور کا کرایہ بھی دیاں گا، صرف راہ نہیں دساں گا، اور اس طرح لوگ کرتے ہیں تاکہ جماعت کا ثواب بھی ختم نہ ہو۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایشو ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کے بعد جو لوگ سنتیں پڑھنے والے ہیں، اگر آپ کی فرینگنس ہے تو زہر کی نماز کے بعد جو دو سنتیں اگر کوئی پڑھ رہا ہے اس کو کہیں یار تم جماعت کرا لو، تو وہ دو پڑھ کے سلام پھیر دے، اور آپ دو عصر کی، یعنی وہ 4 اس کے پیچھے عصر کی نیت کر لیں، اگر آپ مسافر نہیں ہیں وہ دو پڑھ کے سلام پھیرے، آپ دو پوری کر لیں، آپ کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ زیادہ مسئلہ ہے آپ گھر وائف کے ساتھ جماعت کروا لیں، کسی بھائی کے ساتھ کروا لیں، راستے تو بہت کھلے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو پھر ظاہر ہے جماعت تو پھر چھوٹی چیز رہ جائے گی نا، جب آپ کے اوپر اتنا شرعی عذر لاحق ہو گیا ہے، آپ کو نمازیں جمع کرنی پڑ رہی ہیں، پھر جماعت تو چھوٹی چیز ہے نا، پھر ٹھیک ہے آپ بغیر جماعت کے بھی دوسری پڑھ لیں۔ علی بھائی میری فیملی سویڈن میں رہتی ہے، میری بیٹی دین اسلام سے منحرف ہو گئی ہے، بہت سمجھاتی ہوں مگر بات نہیں سمجھتی، نہ نماز پڑھتی ہے اور اگر شادی کروں تو وہ بھی نہیں. میرے بھائی اب دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، اب میں اب کیا کروں، آپ کو کوئی وظیفہ تو نہیں بتا سکتا. آج کل کے نوجوان کو اور پھر خصوصاً ہم لوگ وہ ہیں، وہ آج میری وائف مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ وہ ماں باپ ہیں جو اپنے ماں باپ سے بھی ڈرتے ہیں اور اپنی اولاد سے بھی. جب ہم بچے تھے نا تو ہم اپنے ماں باپ سے ڈرتے تھے، لیکن یہ جس طریقے سے یہ پیراڈائم شفٹ ہوا ہے نا میڈیا کی وجہ سے، اب بچے تو ڈرتے نہیں اس اعتبار سے کہ ذرا فرینک ہیں وہ، اور تھوڑے ماں باپ بھی ایجوکیٹ ہو گئے ہیں، فرعون نہیں ہے، ڈسکس کرتے ہیں اولاد کے ساتھ. اور میں اس چیز کو پازیٹو سمجھتا ہوں، یہ نیگیٹو نہیں ہے، یہ پازیٹو چینج ہے، اور اس کا کریڈٹ دنیاوی تعلیم کو جاتا ہے. اس میں کسی عالم دین کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، کسی جماعت کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. آج دنیا میں اگر ہماری یہ دعوت دنیا تک پہنچی ہے، لوگوں کو کتاب و سنت کے ساتھ لوگ جڑے ہیں، تو اس کے اوپر نمبر ون چیز جو ہے نا وہ ہے دنیاوی تعلیم جو ذہن کھولتی ہے، دوسرے نمبر پہ میڈیا، ادروائز یہ بھی اسی طریقے سے ہی رہتے ہیں. تو اب یہ ڈیمیج تو ہو چکا ہے، آپ کا کام صرف دعویٰ دینا ہے، زبردستی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. اور ایسے لوگوں کو پہلے خدا کا تعارف ہونا چاہیے، جس کو خدا کا تعارف نہیں ہے اس کو نماز روزہ باقی چیزوں کا کہنا فضول ہے. اس کے لیے ہماری ایک ویڈیو آپ ضرور دکھا دیں، فرام کریشن ٹو کریٹر، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے انشاءاللہ، وہ اب اس انگلش میں ڈب بھی ہو چکی ہے، کچھ عرصے تک ہمارے آفیشیل چینل پہ انگلش ڈبنگ کے ساتھ وہ اپلوڈ ہو جائے گی، 15-20 منٹ کی ہے. اس کے پیچھے وہ ساری ڈاکومنٹریز بھی ہم نے نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینل کی جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے تعارف کے اوپر ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ دکھا دیں. خدا کا تعارف ہوگا پھر خدا کو کوئی سیریس لے گا نا. شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے اور اہل حدیث انہیں محدث الاثر بھی مانتے ہیں، کیا شیخ زبیر لیزئی بھی ناسبی تھے؟ اگر نہیں تو پھر حدیث عمار پر شیخ کا کیا موقف تھا؟ شیخ کا وہی موقف تھا جو ہے لکھا ہوا اس کے اندر، یا تو آپ اس کے خلاف کوئی موقف لیں نا. بلکہ شیخ زبیر صاحب سے ایک دفعہ میری حدیث عمار کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی، تو میں نے ان سے جب حدیث ڈسکس کی نا، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ جو بخاری والی روایت ہے نا 2812 وہ زیادہ خطرناک ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں. اس میں آگے الفاظ ہیں وہ جماعت اللہ اور جنت کی طرف، وہ جماعت جو ہے وہ جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، یہ الفاظ زیادہ خطرناک ہیں. تو ان کا وہی عقیدہ تھا جو اس میں لکھا ہوا ہے، صحیح حدیث ہی ان کا عقیدہ تھا. تو اب میں اس میں کیا بتاؤں ناسبی کب ہوں جب وہ ان چیزوں کے خلاف لکھ کے گئے ہوں. تو ان کا موقف تو بالکل واضح تھا، اتنا واضح نہیں تھا جتنا ہمارا ہے یا مولانا اسحاق صاحب کا ہے. اس کے پیچھے حکمت بھی ہے نا دعوت کے حوالے سے، اگر مولانا اسحاق صاحب کی طرح وہ اوپن ہو جاتے تو آج آپ ان کو کورٹ بھی نہ کر سکتے. تو یہ بھی میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اندر رہ کے اصلاح کریں، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. عشاء کی نماز کس وقت تک پڑھ سکتے ہیں؟ 12 بجے تک، یہ تو اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، صبح تک پڑھ سکتے ہیں فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے. یہ جو روایت ہے نا صحیح مسلم میں کہ آدھی رات تک وقت رہتا ہے، یہ افضل وقت ہے، کیونکہ نمازوں کے اوقات کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ سے ہی تہاوی شریف میں شرح معانی الاثار جسے کہا جاتا ہے، اس میں صحیح سنہ سے موجود ہے کہ جو شخص فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لے تو اس نے تفریط نہیں کی ہے، اس مسئلے میں افراد و تفرید کا وہ شکار نہیں ہوا. اور یعنی حنفیوں کا یہ موقف درست ہے کہ فجر کا وقت داخل ہونے تک عشاء کا وقت رہتا ہے، لیکن افضل وقت آدھی رات سے پہلے پہلے. نمازوں کے اوقات کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے. منصورہ علامہ اقبال نے نہیں دیا تھا، منصورہ مسجد کے ساتھ اسٹوڈیو تھا، بعد میں جماعت نے خریدا تھا. اچھا ٹھیک ہے، چلے آدھی بات ہے، جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، آمین. جب نماز میں لیٹ شامل ہوں تو آخر میں ایک اسلام کے بعد امام یا دوسرے اسلام کے بعد بقیہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، سنت سے رہنما. دو سلام پھیرنے کے بعد ہوں گے میرے بھائی، جب تک دوسرا سلام نہیں پھیرا وہ نماز سے خارج ہی نہیں ہوا. اور وہ اگر حنفی امام ہے، ہو سکتا ہے پہلا سلام پھیر کے اللہ اکبر کے سجدہ صاحب ہی کر رہا ہو. آپ کو تو امام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اسے کوئی وہم لاحق ہوا ہے ایسا کہ وہ سجدہ صاحب کرے گا یا نہیں، یہ تو نہیں پتا. اور اب ہماری ویڈیوز کے بعد تو ویسے ہی پتا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بتایا کہ ایک طرف سلام پھیر کے دو سجدے کر کے سجدہ صاحب کا طریقہ، یہ بھی تابعین سے المصنف ابن ابی شیبہ میں ابراہیم نخی سے ثابت ہے. سجدہ صاحب کے پانچ طریقے ہیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور لاجیکلی بھی جب تک وہ دو سلام نہیں پھیرتا اس وقت تک وہ اپنی نماز تو مکمل نہیں نہ کی اس نے, وہ دو سلام پھیرنے تھے. یہ چند سیکنڈ بچا کے تسی کرنا کیا ہے دیشو, لوگ جلدی کے چکر میں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کسی کی رگتیں رہ گئی ہیں, اب لوگ جو ہے نا وہ اگلی صف میں ہوتے ہیں اس کی طرف منہ کر کے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں, انہوں نے کہ نماز پڑھنی ہے جدھر بوتھی کر کے ذکر ہو گئے ہو. ظاہر ہے یہ تو غلط چیز ہے, سترے کا اہتمام کیا جائے. اور دوسرا, اب اس نے کوئی صلاۃ و تسبیح تو نیت نہیں کر لی میرے بھائی, تین نہیں تو چار منٹ کے اندر اس نے فارغ ہو جانا ہے. آپ کون سا اتنا امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں کہ جو وہ تین چار منٹ میں کچھ ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے آپ باہر نکلے موٹر بائک آپ کی پنکچر ہوئی ہو, کر لو جو کچھ کرنا ہے, سکون کیا کرے. اور اس کا میں نے سترے کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو, میں نے اس میں یہ بھی ریکارڈ کروایا تھا کہ مسجدوں کے اندر نا بڑا سترا ایک بنا دینا چاہیے, جو ہمارے آفس کے اندر انہوں نے بنایا ہوا تھا. بڑی اللہ نے کسی نے ایک کو حکمت دی, ہمارے آفس کی مسجد میں آلموسٹ 1000 کے قریب لوگ نماز کے وقت زور میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا ہوا, ایک صف کے اندر سمجھ لیں آپ 100 کے قریب لوگ آتے ہیں, انہوں نے جو پہلی صف ہے نا, پہلی صف میں جو سجدہ گاہ ہے نا, اس کے آگے اس طریقے کی نا جیسے ہم نے ریڈ زون بنایا نا, انہوں نے ایک شیٹ لگا کے نا صرف امام کے کھڑے ہونے کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے, امام کی یعنی پاؤں کی سیدھ میں اس طرف بھی ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی ہوئی ہے لکڑی کی, اس طرف بھی یعنی لکڑی کی شیٹ کی, اور وہ اتنی سترے کے برابر جو بخاری مسلم ہے, اونٹ کی پالان جتنا, جسے آپ 1.5 فٹ کہتے ہیں یا ایک ہاتھ یا آدھا گز, اور اتنی موٹی وہ پونی کی شیٹ جس میں یہ لگی ہوئی ہے. صرف امام بیچ میں کھڑا ہے, امام کے تخنوں کی سیٹ سے وہ شیٹ شروع ہو کے اینڈ تک جاتی ہے, لیفٹ بھی اور رائٹ بھی, اور اینڈ میں صرف ایک بندے کی گزرنے کی جگہ. اب کیا ہوتا ہے کہ پہلی صف میں جو لوگ ہیں جیسے ہی سلام پھرتا ہے, آخری صف میں اگر کوئی لوگ نماز پڑھ بھی رہے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں, پہلی صف والا اس شیٹ کو کراس کرتا ہے, پھر ظاہر سترا ہو گیا, اور پھر وہ ایکسٹریم پہ جا کے اس طرف سے مسجد سے باہر نکل جاتا ہے. مسجد کے اندر ہی انہوں نے ایک راستہ پھر تھرو آؤٹ چھوڑ دیا ہوا ہے دونوں طرف نا, ایک بندے کے گزرنے کے برابر صفوں کی ایکسٹریم پہ, یہ نہیں ہے کہ دیوار تک صف ہے. چوتھی صف میں بھی اگر کوئی ہے نا, تو وہ اگلی تین صفیں اپنے سے, کیونکہ آگے تو اس کے کوئی نہیں پڑھ رہا ہوگا نا, یہ تو ہوگا نہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کی رکعت جو ہے وہ رہ گئی اور اگلے والے کی رہ گئی تو آپ سے کم ہی رہی ہوں گی نا, وہ آپ سے پہلے سلام پھیر چکا ہوگا. تو آپ اگلی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے جائیں, اس کو کراس کریں اور یوں چلے جائیں, اس طرح کر لیں آپ. اور یہ ہونا چاہیے مسجد کے اندر, اس طرح کہتا ہوں. میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے, کیا ہمیں دوبارہ مل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ صبر دے, اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے, انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی. قرآن حکیم میں کئی آیات اس کے اوپر گواہ ہیں کہ ہم قیامت والے دن جمع کر دیں گے اہل ایمان کو, ان کے گھر والوں کو جنت کے اندر. تو اب اس کے لیے دعائے مغفرت کریں, بس یہی کر سکتے ہیں, باقی تو انشاءاللہ ظاہر ہے دنیا میں تو یہ سب کچھ ہونا ہے. آپ کا تو ایک بیٹا فوت ہوا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی تین جوان بیٹیاں شادی شدہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہوئی ہیں, اور چوتھی کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ وفات سے پہلے کان میں فرما دیا کہ میں عن قریب دنیا سے جانے والا ہوں, رو پڑی, پھر کہا کہ میرے اہل البیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی, اور کیا اس پہ خوش نہیں ہو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہو, تو اس پہ مسکرا پڑی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں ہے. بعد میں اما عائشہ کو سیدہ فاطمہ نے حضور کی وفات کے بعد یہ بات بتائی تھی کہ حضور نے یہ باتیں مجھ سے کی تھی. جس کو یہ بتا دیا جائے, تین بیٹیاں فوت ہوئیں, بیٹے بھی بچپن میں فوت ہوئے, تین ہاتھوں سے دفنائے, تین بیٹیاں جوان, چوتھی کے بارے میں کہہ دیا یہ بھی 6 مہینے بعد فوت ہو جائے گی, اس کے بچوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ بھی شہید کر دیے جائیں گے, تو اس شخص پہ کیا غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا. تو اللہ کے نبی کی تکلیف کو یاد کر لیا کریں, اہل البیت کی تکلیف کو یاد کر لیا کریں, تو صحابہ اکرام کی تکلیف کو, جو صحابہ اور تابعین قادسیہ اور یرموک میں گئے ہیں, 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں قادسیہ کے اندر جو پرشین امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ تھی, ان کے بچے نہیں تھے, ان کی بیویاں نہیں تھیں. اس زمانے میں تو کوئی عام سفر پہ بھی جاتا تھا گلے لگ کے رو پیٹ کے ہی جاتا تھا کہ پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں, راستے میں قافلہ لوٹ لیا جائے, بیماریاں آ جاتی تھیں, حج پہ لوگ جاتے تھے آپ کو پتا ہے پیدل, وہ معافیاں مانگ کے سب, کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, ایک سال جاتے تھے اگلے سال واپس آتے تھے, 4 مہینے تو لگ جاتے تھے آلموسٹ پیدل سفر میں, جو بحری جہاز میں بھی جاتے تھے تو 15 سے 20 دن تو لگتے تھے، پھر آگے پیدل سفر ہوتا تھا، صرف جدے سے مکے کا سفر 2 دن اور 1 رات کا ہوتا تھا اونٹ کے اوپر، جو آج 50 منٹ میں آپ گاڑی میں طے کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اکثر لوگ حج کر کے واپس آتے تھے، مدینہ شریف تھوڑے لوگ جاتے تھے، کہ پھر وہ اتنا لمبا سفر کریں گے کئی دنوں کا، پھر راستے میں قافلے لوٹ جاتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، ظاہر غریب تھے عرب کے لوگ، یہ تیل تو 60s میں آ کے نکلا ہے تو ان کا تھوڑا معاملات بہتر ہوئے ہیں، تو لوگ اس طرح مل ملا کے جاتے۔ اب کیا جناب، آپ سکون سے بیٹھتے ہیں، 4 گھنٹے بعد آپ جدے لینڈ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ بچوں کے حقوق والدین پر ذرا تفصیل سے بتا دیں، تفصیل سے کیا بتانے میرے بھائی، آپ والدین ہیں، جن جن چیزوں کی کمیوں کا آپ بچپن میں شکار رہے، جو جو آپ کی خواہشات تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کم از کم وہ کچھ تو آپ اپنی اولاد کے ساتھ نہ کریں، وہ آپ کو پتا ہے، اس میں سے جو صحیح بات تھی آپ کے والدین کی وہ تو ٹھیک ہے، وہ لے لیں، بری باتیں چھوڑ دیں۔ دوسرا، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا کہو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ نماز پڑھا لیں، قرآن کا ترجمے سے پڑھا لیں، انشاءاللہ تعالی سارے معاملات خود بخود سیدھے ہو جائیں گے، اور جب بچے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، سٹیبل ہو جائیں، فوراً ان کی شادی کر دیں۔ ان کو یہ نہ بتائیں کہ حالے کی عمر ہے شادی دی، آپ انہوں نے ویاہ 16-18 سال کی عمر چوہے نے، بچہ 30 سال کا بھی ہو جاتا ہے تو کہتے یار تیڑو کیڑی جلدی ہے، یہ دیکھتے نہیں آپ تم لوگوں کی کتنی عمر میں شادیاں ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ بچہ کچھ نہیں کرتا تو شادی کروا دو، تاکہ پورا خاندان ہی کچھ کرنا شروع ہو جائے، لڑائی جھگڑا۔ علی بھائی آپ ماشاءاللہ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، آپ کا ٹائم 11 بجے کا ہے تو آپ خود ٹائم پر آیا کریں۔ میرے بھائی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہمارا ٹائم 11 بجے کا ہے؟ میں تو ادھر 10:40 پہ بھی آ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ کا ٹائم 11 کا نہیں ہے، آپ کا ٹائم 9 بجے کا ہے یہاں آنے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آؤٹ اسٹیشن کو ناشتہ دینا ہوتا ہے، پھر آتے ہی 10 بجے تو نہیں اٹھانا، باہر واش رومس بنے ہوئے ہیں، تسلی سے فارغ ہوں، کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھیں۔ اب وہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس وقت کتنے بجے ہم سٹارٹ کریں۔ 11 بجے اپروکسیمیٹ ٹائم بتایا ہوا، یہ نماز کا ٹائم نہیں ہے، وہ 10:45 بھی ہو جاتا ہے، 11:15 بھی ہو جاتا ہے، 11:20 بھی ہو جاتا ہے، 10:40 بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کو ہم نے بتایا ہوا 9 بجے آپ آئیں ادھر، لیٹ سے لیٹ آپ دیکھیں، فون پہ بھی رابطہ کریں، وہ کہتے ہیں لیٹ سے لیٹ 10 بجے تک پہنچیں، تھوڑا سٹیبل ہوں، ادھر گپ شپ ماریں، آتے ہی تو نا درس مسلط ہو جائے آپ کے اوپر، تھوڑا ریلیکس کریں اس اعتبار سے۔ پھر چونکہ لوگ دوسرے شہروں سے آ رہے ہوتے ہیں، کوئی بےچارے 10:30 پہنچتے ہیں، حالانکہ نکلے فجر کے بعد ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے، کتنی امپورٹنٹ چیزیں پہلے رہ جائیں گی، اور پھر وہ ایک اس اعتبار سے وہ ہم بیٹھے ہوئے اندر ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اب یہ موسم کھلنا شروع ہو گیا نا، تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ میں 10:30 آ کے یہاں پہ بیٹھ جاؤں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ میجورٹی پہنچ چکی ہے تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں، اس اعتبار سے ہوتا ہے۔ باقی میں اگر 11 بجے بیٹھوں یا 10:30 بیٹھوں، اٹھنا میں نے اپنے ٹائم کے اوپر ہے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ میں 10:30 آ کے بیٹھ گئی تو 12:30 ہی ختم ہو جائے گا، وہ 2 بجے تک جانا ہی جانا ہے، یا 1:45 تک، یا کبھی 2:15 تک بھی، کبھی 2:30 بھی چلا جاتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پہ وہ اس طرح کا سلسلہ تو نہیں ہے کہ جو کوئی ایک پرنسپل ہی جسے کہتے ہیں آپ نمازوں کی ٹائمنگ ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، اس اعتبار سے تو نہیں ہو رہا ہوتا۔ عورت کے سجدے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مرد کی طرح کرے، اس کے اوپر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں نا مرد کی طرح کرے گی، وہ پردہ اس میں زیادہ ہے، پردہ تو تب ہو جب اس نے مردوں کے اندر جا کے سجدہ کرنا ہے، عورت کا تو علیحدہ معاملہ ہے، تو وہ نماز مردوں کی طرح ہی پڑھے، یہی پریفریبل ہے۔ باقی میری ویڈیوز دیکھ لیں۔ علی بھائی آمین کے والے سے کوئی مضبوط دلیل بتا دیں، مضبوط دلیل جامع ترمذی کھول لیں، اس میں امام ترمذی نے اونچی آواز میں آمین اور آہستہ آواز میں آمین کی دونوں حدیثیں جمع کی ہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مضبوط روایتیں اونچی آواز والی ہیں، تو وہ ہے ہمارے پمفلٹ کے اوپر، میں نے اس کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ علی بھائی جس حدیث میں لکھا ہے کہ آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہونی چاہیے، تو اس میں فرشتوں کی آواز، فرشتوں کی ہاں اس کی آواز کے برابر نہیں ہے، وہ تو پھر آپ فرشتوں کی تو آہستہ آواز سے بھی نہیں آمین ہوتی، ورنہ تو ہر بندے کے کان میں آمین کی آواز آ رہی ہوتی، یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ مل جائے، بخاری مسلم الفاظ ہیں، جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے، یعنی جس وقت ولوالین آمین، اس وقت آپ نے کہنا ہے ولوالین کے ساتھ۔ جمعہ میں مسجد میں مولوی نے اسپیکر میں تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے آمین کہنے سے منع کیا، اس مسجد کا نام مولوی کا نام لکھ کے آپ تھانے میں اپلیکیشن دے دیں کہ یہ مجھے میرے طریقے کے مطابق جسے میں قرآن و سنت کے مطابق سمجھتا ہوں نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، انشاءاللہ اگلی بار نہیں وہ جمعہ پڑھائے گا. دوسرا، اگر وہ علمی ڈسکشن کے لیے تیار ہو تو انہیں بتائیں کہ جن کی آپ گیارہویں کھا رہے ہو شیخ عبد القادر جیلانی، انہوں تو نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، تو صرف آپ گیارہویں پکا کے کھاتے ہو، ہم گیارہویں والے کی جو تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں. حالانکہ یہ بھی شرم کا مقام ہے، میں نہیں سمجھتا. شیخ عبد القادر جیلانی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. کوئی شخص امام شافی کی نسبت سے بھی رفع الیدین کرے تو میں تو کہتا ہوں اس کی نماز بھی مردود ہے، جب تک کہ اپنی نسبت رسول اللہ کے ساتھ نہ کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شخصیات کا کیا لینا دینا دین کے ساتھ، کہ سب کے سب امتی ہیں، فالوور ہیں، اور ان کی بنیاد کے اوپر امت کو نہیں ڈیوائیڈ کرنا. کسی انسان کا یہ سٹیٹس ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کے مقابلے میں یا پیغمبر کی فیور میں اسے پیش بھی کیا جائے، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. علی بھائی، اگر مرد پر سوائے چاندی کے سب میٹل رام ہے تو کیا گھڑی پہننا جائز ہے؟ گھڑی جو ہے وہ ایز اے میٹل نہیں پہنی جا رہی ہوتی، نہ ایز اے کڑا پہنی جا رہی ہوتی ہے، بلکہ ایک ضرورت کے تحت. میں تو ویسے نہیں یوز کرتا. جب اس طرح کی ضرورت کے تحت جو چیزیں ایڈجسٹ ہوئی ہوتی ہیں نا، وہ اس زمرے میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، نہ وہ اس کیٹاگری میں فال کرتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی پریفر یہی ہے کہ آپ میٹل والی نہ استعمال کریں، لیکن اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس پہ اجماع امت ہے. کچھ علماء نے شروع میں فتوے دیے تھے اسے عورتوں کی مشابہت قرار دے کے یا اس طریقے سے میٹل پہننے کے اعتبار سے بات کی تھی، تو اس وجہ سے اس وقت تھوڑا ہنگامہ کھڑا ہوا، ادروائز کوئی نہیں. کیا علی بھائی، گھر میں بیوی بچوں کو جماعت کروا لیں، گزارا ہو جائے گا؟ مسجد مرد کے لیے تو مسجد میں جانا لازمی ہے جی. بخاری مسلم حدیث ہے، مجھے اگر عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو کیونکہ جماعت فرض نہیں ہے. اب یہ جو جملہ میں نے بولا ہے نا، اب اس میں نہیں لکھا ہوا لیکن وہ امپلائڈ ہے. اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، الا یہ کہ کسی کو کوئی خطرہ ہو، بارش ہو جائے. جس طرح صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سخت سردیوں میں اور بارش میں نبی اسلام کہتے تھے، اذان کے اندر ہی کہلوا دیتے تھے، سلو فی الرحال، گھروں ہی میں نماز پڑھ لو تاکہ لوگ تکلیف کا شکار نہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے. ارے بھائی، کیا مقتدی امام کے پیچھے موبائل سے دیکھ کر بھی لقمہ دے سکتا ہے؟ ہاں جی دے سکتا ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. صحیح بخاری میں زکوان نامی غلام کو ذکر کیا ہے امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں تالیکن، اور اس کی پوری سند سنن کبری البیہقی میں المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کا ایک غلام تھا جو رمضان میں قیام اللیل مصحف ہاتھ میں پکڑ کے انہیں کروایا کرتا تھا. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے انس ابن مالک جو ہیں وہ، اور ان کے علاوہ اور اصحاب بھی، وہ جب مقتدی ہوتے تھے تو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑ کے امام کی غلطی پہ اسے ہائی لائٹ کرتے تھے. دونوں طریقے درست ہیں. تراویح میں قرآن ہاتھ میں پکڑنا، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، اور میں نے اس میں کہا تھا کہ آپ پکڑا کریں میرے بھائی، ترجمے والا پکڑیں تاکہ آپ کے لیے تراویح پڑھنا بھی آسان ہو اور آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. تراویح اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے صرف قرآت سننی ہے، ذہن میں رکھیے گا. یا 20 کا عدد پورا کرنا ہے آپ نے، 20 کے اوپر زور ہے، قرآن کے اوپر کوئی زور نہیں. اس لیے میں تو تراویح صرف اہل حدیث کی مسجد میں پڑھتا ہوں جہاں قرآن پہ زور ہوتا ہے بجائے رکھتے پوری کرنے کے. لیکن اگر کہیں آپ کو ہنفیوں کی مسجد میں پڑھنی پڑے تو پھر آپ 20 پوری پڑھ کے نکلیں، کیونکہ مقصد قرآن سننا ہے، مقصد رکھتے پوری کرنا نہیں ہے. قرآن مکمل ہو، ایک اللہ تعالیٰ نے نیچرل سلسلہ رکھ لی ہے کہ آپ کے قرآن روین ہو جاتی ہے. علی بھائی، کیا نماز میں اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. اردو میں مانگے بعد میں، نماز کے اندر ایک ہی دعا یاد رکھ لیں، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. جامعہ دعا ہے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. انس ابن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام اور کوئی دعا مانگے یا نہ مانگے، یہ دعا آپ کی عموماً دعا ہوتی تھی، دنیا میں بھی بھلائیاں اور آخرت میں بھی. اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقینا عذاب النار. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی اتنا بیمار ہوا کہ وہ چڑیا کی طرح اس کا ڈھانچہ ہڈیوں کا بن گیا. نبی علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے گئے، آپ نے فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں جو مجھے تو نے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں ہی دے لے. استغفر اللہ. حضور علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، تم میں کوئی اللہ کا عذاب جھیل سکتا ہے؟ اور تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقینا عذاب النار. صحابہ کہتے ہیں اس نے وہ دعا مانگنی شروع کی تو وہ لگتا تھا کہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اور یہ اکثر لوگ آپ دیکھیں ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے، اے منو تے اللہ نے دوزخ ہی سٹنا ہے، انشاءاللہ تنو دوزخ ہی سٹے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. آپ کیوں برے گمان اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اچھے گمان رکھیں اور کام الٹے ڈالیں، نہیں، کام حد الامکان اچھے کریں اور پھر اچھا گمان رکھیں۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص محنت کرے اور رزلٹ زیرو نکلائے، کیونکہ دنیا بقدر ایفرٹ کے ساتھ ساتھ بقدر آزمائش بھی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اور مولا علی کا قول، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا، کہ سب کچھ ٹھیک تھا، رزلٹ میرے خلاف نکلا، اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ لیکن آخرت میں تقدیر غالب نہیں ہوگی اس حوالے سے کہ کسی شخص نے دنیا میں محنت کی، صحیح عقیدہ رکھا، پیغمبروں کے مطابق چلا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کہ اب میں تجھے آزمائش میں ڈالتے ہوئے دوزخ میں پھینک رہا ہوں۔ نہیں، آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی اگر دنیا آپ نے اللہ کی مرضی کی گزاری، اور اگر آپ نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ اور اللہ کی مرضی وہی ہے جو قرآن میں اللہ نے دھمکیاں دے دی ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ علی بھائی، کیا قرآن ہم خالی اردو میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھیں جی، نیکیاں ملیں گی، بالکل ملیں گی، ہو سکتا ہے عربی پڑھنے والے سے زیادہ ہی مل جائیں اگر آپ نے عمل کر لیا۔ لوگ سال سال سے جی میں جی ایک پارہ صبح پڑھنا ایک رات نو، صبح پڑھ کے پھر جا کے نہ فلانے دربار سے حاضری دے کے پھر دفتر جانا، ہوں تو کہ گڑیا اس وچ پڑھ کے، اصل مقصد تو قرآن پہ عمل کرنا تھا۔ ارے بھائی، مولوی کہتا ہے کہ اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھنے کے لیے چھ علوم چاہیے۔ ہیں؟ اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھنے سے بھی چھ علوم چاہیے دے رہے ہیں؟ اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھنے کے لیے صرف آپ کو اردو آنی چاہیے، جو اللہ کا شکر آتی ہے، یہ چھ علوم کیڑے نے؟ یہ اعلی حضرت نے بھی نہیں فرمایا۔ علی بھائی، کیا درباروں پر اللہ سے مانگنا جائز ہے؟ نہیں جی، درباروں پہ آپ اللہ سے نہیں مانگیں گے، اس لیے کہ درباروں پہ جانا ہی غلط ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میں نے مقام بوانہ پر اونٹ قربان کرنے ہیں اللہ کی راہ میں، آپ نے فرمایا دیکھنا کہیں زمانہ جاہلیت میں وہاں میلہ تو نہیں لگتا تھا یا کسی بت کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ دونوں چیزیں جاہلیت میں، اب نہیں، اور صفائی ہو چکی ہے، یعنی مزار ختم بھی ہو جائے نا پھر بھی اس مزار تے جا کے تو سیجے اللہ کے نادا اونٹ نہیں قربان کر سکتے۔ کیوں؟ لوگ کہنے کہ شاہ جی دی یاد تازہ ہو گئی تھی، اللہ بخشے، شاہ جی بھی اتنے کرتے سن۔ اس چیز کو روکنے کے لیے کہا گیا کہ اگر پہلے بھی کوئی مزار تھا یا بتوں کی پوجا ہوتی تھی یا نبی علیہ السلام کی نافرمانی کے کام، تو اب آپ نے وہ تازہ نہیں کرنی یاد۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو میں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، اور ان پہ بیٹھنے سے۔ ریکس بیٹھنا بھی حرام ہے، مجاور بن کے بیٹھنا بھی۔ تو جو مزارات رسول اللہ کی مخالفت میں بنائے جائیں وہاں جا کے آپ نے اللہ سے کیوں مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے تو ہر جگہ مانگ سکتے ہیں۔ اچھا، اللہ سے مانگنے کے لیے سب سے بہترین جگہ وہ ہے جو اللہ کے نبی نے تعلیم کی ہے نا۔ ہاں، تو بخاری مسلم میں تشہد میں جب درود شریف پڑھ چکو تو اپنے رب سے جو چاہے مانگو، ایک ہی مانگ لیں، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار، اس سے بہتر کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ یا وہ یہ حدیث بخاری مسلم میں حضور کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، قرآن میں بھی آئی ہے سورہ البقرہ کی 201 نمبر آیت کے اندر یہ، اور ایک اور دعا ہے المستدرک للحاکم میں، مسند احمد میں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، میرے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے اور مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ کتنی کامل دعا ہے۔ وہ ہمارے ایکس ٹیچر، خیر اب بھی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب گجر خان والے، وہ اکثر یہی دعا لوگوں کو لکھ کے دیتے ہیں، یہ بڑی پرفیکٹ دعا ہے۔ انگلش میں محاورہ بھی ہے، آل از ویل اف اینڈ از ویل، کہا جاتا ہے نا، اگر انجام بہتر ہے تو سمجھو، اگر اینڈ رزلٹ ٹھیک نکلا تو سمجھو سب کچھ بہتر ہو گیا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، اے اللہ میرے ہر کام کا انجام بہتر کر دے، ہمارے ہر کام کا انجام بہتر کر دے، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کام کا انجام بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے، شہرت آ جائے، ہو سکتا ہے یہ اس کے لیے بربادی کا سبب بھی بن جائے۔ اللہ اور اس کے رسول جو آپ کے لیے پسند کرتے ہیں، اس اعتبار سے جو بہتر ہو، یہ چیز ہے۔ سورہ نور کی آیت 35 کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی، یہ آیت نور ہے، آپ آیت نور کی تشریح آیت نور لکھیں اللہ نور السماوات والارض, تو اس کے اوپر میری پوری ویڈیو کھل جائے گی, ایک ویڈیو کلپ میں نے پورا اس کے اوپر ریکارڈ کروایا. بہرحال مختصر یہ ہے کہ وہ دو نوروں کا ذکر ہے اور وہ تمثیل کے طور پر ہے. ایک اللہ کا وہ نور ہے جو انسان کے اندر ہے, آپ کی جبلت کے اندر خدا کا تعارف موجود ہے, اور ایک وہ نور ہے جو وحی کی شکل میں نازل ہوتا ہے کتاب و سنت کی شکل میں. نور اور نور, ان دونوں کے نوروں کے ملنے سے انسان کامل ہدایت تک پہنچ جاتا ہے. وہ تمثیل کے طور پہ بیان ہوا ہے. باقی اللہ نور السماوات والارض یعنی زمین و آسمان کی رونق اللہ کی وجہ سے ہے, یہ زمین و آسمان کو تھاما اللہ نے ہوا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں حلول کیے ہوئے ہیں, چونکہ قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے. جب لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے تو آپ نے لنگوسٹک کے جو عمومی معنی لیے جاتے ہیں وہ لینے ہیں. باقی میری وہ ویڈیو دیکھ لیں. لے جی تھدوں کی طرف بھی پہنچ گئے ہم. اگر رمضان میں عورت بچے کو جنم دے اور رمضان کے روزے کسی اور کو رکھوائے تو نہیں نہیں اور کو نہیں رکھوائے گی. ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے جو حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت اس کو روزے موخر کرنے کی اجازت دی ہے. تو وہ ویسے ہی خیر یہ ہوگا جب اس کو یہ دودھ پلانے والی بھی ہوگی, وہ پلس یہ کہ اگر اس کے وہ ناپاکی کے دن گزرے ہیں تو اس دن تو ویسے ہی نہیں وہ روزہ رکھے گی, بعد میں وہ پورے کر لے گی, اور بعد میں اگر نہیں کر سکتی تو فدیہ دے گی, کسی اور کو نہیں رکھوا سکتی. سرکار بس کر دو, بڑی ویڈیو بڑھ گئی, بند کر دو, کیا کرنا جی منو نال لے کے جانا جی. اگر آج کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا نماز آج ہی پڑھنا, اس کے میں پہلے بات کر چکا ہوں. جب مرضی پڑھیں سوائے تین اوقات کے جو بخاری مسلم میں آئے, سورج کی ٹکیا نکلتے وقت, غروب ہوتے وقت, اور سینٹر میں دعوی کبرا, اور وہ جو دو ہے ٹائم مکرو اوقات. اس کے علاوہ آپ جس وقت مرضی نماز پڑھیں. عمرہ کی ادائیگی کے دوران عورت کس حد تک حجاب کر سکتی ہے؟ چہرہ ڈھانپنا ہے, ڈھانپ سکتی ہے, نہیں ڈھانپنا نہیں ہے بھائی. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نقاب اتار دو, موزے اتار دو, دستانے اتار دو. نقاب بھی اتارنے کا اس میں حکم ہے, اور صرف چہرے کی ٹکیا کھلی رکھے گی عورت, اور باقی یہ جو چھجے سے آگے کرائے ہوتے ہیں نا, اور وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں, وہ روایت بھی کمزور ہے سیدہ عائشہ کے حوالے سے. باقی یہ کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور اس کا ثبوت میں ایک وہ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں جو بخاری مسلم حدیث ہے. فضل بن عباس نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک عورت حضور سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی نا, تو وہ حضرت فضل بن عباس جو ہے نا بار بار اس عورت کی طرف دیکھتے تھے. اس میں الفاظ ہیں وہ گوری چٹی عورت تھی, اور عرب میں تو پورا سا رنگ اس وقت ہوتا تھا. یہ آج کل جو عرب کے لوگ ہیں نا یہ پیورلی عربی نہیں, عربیوں کے رنگ جو ہے نا وہ درمیانے ہیں, بہت گورے چٹے نہیں ہیں. اسی لیے یہ شام کی طرف ان کا بڑا ہوتا تھا کہ وہاں کے لوگ گورے چٹے ہوتے ہیں. جس کے پاس جو چیز نہ ہونا وہ دوسری چیز کو ویسے ہی اچھی لگ رہی ہوتی ہے خام خائی. تو اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ وہ فضل بن عباس جو ہے نا وہ بار بار اس عورت کی طرف دیکھتے تھے, وہ حضور سے مسئلہ پوچھ رہی تھی, تو نبی علیہ السلام نے یوں ہاتھ پیچھے کر کے نا تھوڑی دیر بعد اس کا چہرہ ایسے پھیر دیتے تھے پیچھے. دیکھو اللہ کے نبی نہ بندہ بیٹھے ہے, تو شیطان کی ایڈی تگڑی شاہ ہے, اور بیٹھے کون ہے؟ آپ دا کزن عبداللہ بن عباس کا بھائی فضل بن عباس, جو نبی علیہ السلام کو غسل دینے والوں میں اور نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں اتارنے والوں میں شامل, اہل البیت میں سے. تو اس سے بھی لگتا ہے کہ وہ اس عورت کا چہرہ کھلا ہی ہوا تھا. احرام کے لیے یہ پروٹوکول ہے, عام حالت میں آپ نے چہرہ ڈھانپنا چاہیے. اگر کسی عورت کا شوہر بے روزگار ہو اور وہ جان بوجھ کر کوئی کام نہ کرے, گھر کے حالات بھی خراب ہوں, تو کیا وہ اپنے شوہر سے اس بات پر لڑائی کر سکتی ہے؟ ضرور کرے جی لڑائی. اب لڑائی کرنے سے اگر وہ کام شروع کرتا ہے تو ضرور کرے, یہ نہ ہو کہ کام تو بھی جاؤ تو زنانی بھی فارغ کر بیٹھے. اگر اس کا کچھ رزلٹ نکلتا ہے تو آپ ضرور کریں. باقی بخاری مسلم میں حدیث ہے, ابو سفیان کی بیوی نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی ابو سفیان مجھے خرچہ پورا نہیں دیتا, تو کیا میں اس کی اجازت کے بغیر اس کی جیب میں سے اتنا لے سکتی ہوں کہ میرا بیسک نیڈز پوری ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا لے سکتی ہو, لیکن یہ نہ ہو کہ کوئی عورت یہ آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد خاون کا مال چوری کرنا شروع کر دے. وہ ہر ہو تو اپنا اجتہاد خود کرنا شروع کر دے کہ جی بھائی میرا تو یہ خرچہ پورا نہیں. خرچہ سے مراد ہے بیسک نیڈز پوری کرنا, شیلٹر یعنی گھر رہنے کے لیے, نان و نفقہ کھانے پینے کے لیے, اوڑھنے کے لیے, بس یہ چیزیں. یہ نہیں ہے کہ اب ایک عورت کہے جی میں نے روزانہ فاسٹ فوڈ منگوا کے کھانا ہے, یہ تو نہیں ہے نا, اور اس کے لیے میں جاؤں اس کی پیسوں میں سے چرا لوں, تو اس طرح نہیں ہوگا. بالکل بنیادی طور پہ بھی اگر کوئی نہیں کر رہا, تو اگر اس طرح کے مرد جو کام نہیں کرتے ہیں بھائی یہ ویسے یہ سارے کام تو شادی سے پہلے دیکھنے چاہیے نا, یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا کہ کس کو اپنی بچی دے رہے ہیں. اس وقت تو یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, اتنی تحقیق نہیں کرتے ہیں, بعد میں پھر میجورٹی کے کسی ایک کے ساتھ کوئی حادثہ اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن بن گئی ہے. ادر وائز تو زیادہ تر یہ لوگوں کو مفتوں کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے, تو ایسے لوگوں کو آر ضرور دلانی چاہیے, اور اس سے بڑی آر ان لوگوں کو دلانی چاہیے جن کے خامد حرام کی کمائی لے کے آ رہے ہیں گھر میں. وہ تو ہمیں کبھی نہیں آیا, بہت کم آتا ہے, آتا ہے وہ بھی. ایسی پرہیزگار اسلامی بہنیں بھی ہیں کہ ہمارے جو خامد ہیں ان کی کمائی حلال نہیں ہے, ہم کیا کریں. تو اس کی بھی ترغیب دلانی چاہیے کہ بھائی ان چیزوں سے بچیں. اچھا جی, یہ جو 7 سوال تھے پھرا, جبری طلاق کے مسئلے پر امت مسلمہ کی آئمہ کرام میں کون سے ممالک کی موقف کی حمایت کرتے ہیں؟ جبری طلاق کے مسئلے میں ہم قرآن کی حمایت کرتے ہیں میرے بھائی, قرآن کو اپنی حمایت میں پیش کرتے ہیں. امام مالک کا موقف قرآن کے مطابق ہے. دیکھیں قرآن نے اصول بتا دیا ہے. کیا اصول بتایا؟ سورہ نحل میں کہ اگر مجبوراً آپ کو کلمہ کفر بھی بکنا پڑ گئے اور دل میں ایمان ہو تو آپ ایمان پہ ہی ہیں. اور پھر آیا سورہ نحل میں ہی آگے چل کے کہ اگر اضطراری کیفیت ہو اور بغاوت نہ ہو تو آپ کو یہ جو 4 چیزیں اللہ نے حرام کی, بہتا ہوا لہو, مردار, خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ ہو, اس میں سے بھی کھا سکتے ہو. تو اگر اس کو کھانے سے انسان گناہگار نہیں اور کلمہ کفر بکنے سے بھی انسان اسلام سے نہیں جائے گا, اگر زندگی موت کی کشمکش بن گئی, تو جبری طلاق یا گن پوائنٹ پہ یا تلوار کی نوک پہ کسی کو طلاق دلوانا جس طرح بنو عباس کے حکمران کرتے تھے اور امام مالک نے ان کے خلاف فتویٰ دیا, اس کی وجہ سے اپنے شولڈر بھی تڑوا لیے, تو امام مالک کا فتویٰ بالکل قرآن و سنت کے مطابق تھا. یہ حنفیوں کا فتویٰ بالکل غلط ہے. حنفیوں کے نزدیک ہو جاتی ہے جی طلاق, انہیں کہ قرآن میں لکھا ایمان نہیں جاتا, وہ کہتے ہیں نہیں یہ اور چیز ہے وہ اور چیز ہے. تو اس کا میں نے پھر کہا تھا کہ ان کا علاج یہ ہے کہ حکومتی لیول کے اوپر سارے بڑے بڑے حنفی علماء ہیں نا, گن پوائنٹ پہ ان کی بیویوں کو طلاق دلوائی جائے, ریئل ٹائم یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کی جائے, تو دیکھیں گے سارے جہلم اکیڈمی فتویٰ لینے کے لیے پہنچ جائیں گے. یہ دوسروں کو مسئلہ بتانا آسان ہوتا ہے نا, وہ کہانی کرائے جو کوئی بات ماننے والی ہو. امام موسیٰ کاظم کو ہارون رشید نے 14 سال قید رکھا پھر زہر دے دیا. جی آل البیت کے سارے ماموں کے ساتھ یہی ظلم ہوئے ہوئے ہیں جی ہوئے ہیں. مامون الرشید نے امام علی رضا کو زہر دیا. آل البیت کی زندگیاں جو ہے نا وہ بنو امیہ بنو عباس کے دور میں بھی مشکل سے ہی گزری ہیں. ہاں جی یہ ہوتا رہا. کیا امام کے ساتھ رکوع مل جانے سے حرکت مل جاتی ہے؟ جی اکثریت کے نزدیک مل جاتی ہے, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں جس کو مصیبت کھڑی کی جائے. حالانکہ قیام اور فاتحہ تو فرض ہے لیکن وہ ایکسیپشن مل جاتی ہے نا, اس میں عام حالت میں تو ظاہر ہے فرض ہے لیکن جماعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسیپشن دے دی ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث بھی ہے, ابو بکرا والی, ایک ابو بکر سے آبھی ہے ایک ابو بکرا والی. اگرچہ امام بخاری اس حدیث سے وہ رزلٹ نہیں نکالنے دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے اس نے رکعت پوری کر لی ہو اور نبی اسلام نے اسے کہا تھا آندہ ایسے نہ کرنا. بالکل ٹھیک ہے, جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس میں تو میں بھی کہوں گا رکعت نہیں ملتی کہ ایک بندہ انتظار کرتا رہے امام میں کہ رکوع میں جانے کا اور پھر آگے شامل ہو. نہیں, ہاں آپ کے ہوتے ہوئے چلا گیا یا آپ آئے تو رکوع میں تھا تو ٹھیک ہے پھر آپ شامل ہو جائیں, وہ رکعت شمار کر لیں. سوائے امام بخاری کے کوئی بھی اس چیز پہ ایمفسائز نہیں کرتا کہ رکوع میں رکعت نہیں ملتی. چاروں امام جو کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے بھی قائل ہیں, ان میں سے 3 امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل, وہ بھی قائل ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. اہل تشیعوں کے نزدیک بھی ہے, صحابہ کرام میں بھی لوگ قائل ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے کہ تم رکعت اس وقت شمار کرو جز القراء میں امام بخاری لے کے ہیں جب تم قیام کی حالت میں پالو امام کو. تو اس طرح صحابہ میں فتوے ہیں, جب چیز فتووں تک پہنچ جائے نا پھر وہ نسخ قطعی نہیں ہوتی, پھر آپ کسی بھی بات پہ عمل کر سکتے ہیں. پریفریبل یہی ہے کہ آپ کوشش کریں رکوع سے پہلے شامل ہو جائیں. اگر آپ کو زیادہ وام آتا ہے تو آپ اس رکعت کو شمار نہ کریں, باقی اگر کوئی کر لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس میں غسل کے صرف 3 فرض ادا کریں اور اس دوران نماز جیسا وضو نہ کیا ہو تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کی شرمگاہ کو عادت نہیں لگا یا اس دوران پیشاب کے قطرے نہیں نکلے تو اب اس چیز کا کون خیال رکھے گا؟ بہتر یہ ہے کہ اینڈ پہ جا کے دوبارہ وضو کر لیں. وضو کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جسم پہلے ہی گیلا ہو 30 سیکنڈ میں وضو ہو جاتا ہے اگر جسم پہلے ہی آپ کا گیلا ہو. تو بہتر ہے ان وہموں سے نکلیں. میں نے اس پہ تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی, غسل کے بعد وضو کرنا، ہر اینگل سے میں نے چیزیں ڈسکس کی. کیا شرمگاہ کو آل لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ڈریکٹ لگانے سے ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہے لیکن راجے یہی ہے. ڈریکٹ کون لگائے گا؟ کپڑوں کے باہر سے لگ جائے تو اسے نہیں ٹوٹتا، لہذا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. شرعی ادارہ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، جس میں نکاح کے بعد صحبت بھی ضروری ہے، تو اس میں صرف عزل کر لیں، نہیں نہیں، اس میں مکمل طور پہ انٹر کورس ہونا ضروری ہے، ادروائز وہ حلالہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے یہ پری پلان کیا ہوا، یہ تو سوال سے ہی لگ رہا ہے کہ کوئی کسی اور چکر میں ہی ہے، تو اس طرح کا تو حلالہ جو ہے وہ آرام ہی ہے. کالے جادو کیا حقیقت ہے؟ سچ ہے جی، ہے. کیسے بچا جائے؟ آخری تین صورتیں پڑھیں جی. اگر ہو گیا ہوا ہے تو پھر کسی عامل سے علاج کروائیں جو قرآن و سنت کے مطابق کرے، اگر نہیں ہوا تو پھر پریونٹیو علاج آخری تین صورتیں ہیں. تین تین دفعہ پڑھ کے بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی الاسلام رات کو سونے سے پہلے ہاتھوں پہ بھوکے جسم پہ ملتے تھے. المعوذات، تین پناہ دینے والی صورتیں. اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کے گھر والوں میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا تو آپ یہی تین صورتیں پڑھ کے دم بھی کیا کرتے تھے. تو یہ شرعی دم ہے اور یہ شرعی تعویذ ہے. تعویذ لٹکانا نہیں ہوتا، تعویذ پڑھنا ہوتا ہے. یعنی المعوذات، تین پناہ دینے والی صورتیں، اللہ کی پناہ دینے والی، یہ آپ کریں. آخری دو صورتیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں، المعوذتین انہیں کہا جاتا ہے، دو پناہ دینے والی صورتیں اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار ہیں، آیت الکرسی ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، صحیح مسلم میں بخاری میں آیا. آیت الکرسی کے بارے میں سنن صحیح الکبریٰ کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. رات کو سوتے وقت یہ سارے اذکار ہم نے، بلو کارڈ صبح شام کے اذکار ہیں، گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے، اور ایک اورنج کارڈ بھی ہم نے صرف ایک چھوٹا سا یہ کارڈ چھاپ دیا جس میں صرف پانچ وظیفے ہیں. اس کا عنوان یہ رکھا ہے، جادو ٹونا، جنات، تعویذات اور وائی ابراز اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف. جو یہ 22 اذکار صبح شام کے نہیں کر سکتا، یہ صرف پانچ کر لے. موسٹ کریٹیکل یہ اورنج کارڈ ہے. آپ کو سارے اذکار کارڈ، تین اذکار کارڈ اور نوٹ سرچ پیپر، جس میں کربلا والا سرچ پیپر بھی ہے، یہ 12 کا پیکج سب کو فری ملے گا انشاءاللہ درس کے اینڈ میں انشاءاللہ تعالی. اللهم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی، تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما، اور تمام نیک دلی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ، پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی مظلومی کی زندگی گزار رہے، کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، چائنا میں، افغانستان کے اندر، اے اللہ عراق کے اندر، شام میں، اے اللہ غیب سے ان کی حفاظت فرما، ان کی جان و مال، عزت اور آبرو میں اے اللہ برکت عطا فرما. ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحابه اجمعين الى يوم الدين.